Cora van Nieuwenhuizen met haar overstap van minister naar lobbyist wil laten zien dat brutalen de halve wereld hebben, dan is het haar fantastisch goed gelukt. Simone Wijnands. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is 1 september en op deze dag in 1985 wordt op 3800 meter diepte in de Atlantische Oceaan het wrak van de Titanic ontdekt. Terug naar het heden, een overzicht van het nieuws. Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De evacuaties uit Afghanistan moeten zo snel mogelijk hervat worden. En Afghanen die op de lijst staan om te worden geëvacueerd, zoals tolken, moeten zo snel mogelijk in veiligheid zijn. Dat heeft premier Rutte gezegd in Parijs, waar hij op bezoek was bij president Macron. Afghanen die zelf uitwijken naar een buurland kunnen er niet automatisch van uitgaan dat ze direct van daaruit naar Nederland kunnen komen, zegt Rutte. De premier wil bij de evacuaties nauw samenwerken met andere Europese landen. Rutte wil voorkomen dat er een vluchtelingenstroom op gang komt, zoals in 2015 uit Syrië. België schrapt vandaag een groot deel van de coronamaatregelen. De horeca mag weer zelf de sluitingstijd bepalen. Ook is er geen limiet meer aan het aantal gasten dat samen aan een tafel mag zitten. En ze hoeven geen afstand meer te houden. Wie rondloopt moet nog wel een mondkapje op. Verder geldt er in België geen thuiswerkadvies meer en mogen mensen thuis zoveel bezoek ontvangen als ze zelf willen. Het gewest Brussel heeft besloten de maatregelen nog niet in te trekken, omdat de vaccinatiegraad daar lager is dan in de rest van het land. Op Aruba geldt vanaf morgen geen avondklok meer. Het aantal coronabesmettingen daalt weer. Ook zijn er meer mensen gevaccineerd. Wel geldt nog de 1,5 meter afstand en in de horeca mogen maximaal 6 mensen aan 1 tafel zitten. Het parlement van Texas heeft een omstreden kieswet aangenomen, waardoor het in de Amerikaanse staat moeilijker wordt om per post te stemmen. Ook mogen stembureaus niet meer 24 uur open zijn en is stemmen vanuit de auto verboden. De Republikeinen zeggen dat ze stemfraude willen voorkomen, maar democraten en burgerrechtenactivisten zijn bang dat vooral zwarte kiezers te dupe zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld vaak niet voldoen aan de strengere identificatieregels. In 17 andere staten is de kieswet ook aangepast op initiatief van de Republikeinen. De gemeente Almere ziet af van het gebruik van de functietitel hoofdredacteur voor de leidinggevende van een communicatieteam. Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren had Almere gevraagd om de journalistieke titel te schrappen, omdat het verwarrend zou zijn als die wordt gebruikt door een overheidsinstantie. Het genootschap wijst erop dat journalisten er nu al regelmatig van worden beschuldigd dat ze verlengstuk zijn van de overheid. De gemeente Almere belooft op zoek te gaan naar een andere benaming voor de medewerker. De handbiker Mitch Valise heeft een tweede gouden medaille gewonnen op de Paralympische Spelen in Tokio. Na de winst in de tijdrit gisteren was hij vandaag de snelste in de wegwedstrijd. En Tim de Vries behaalde brons voor Team NL. Het weer. De dag begint grijs met lokaal wat motregen. In de middag breekt langzaam de zon door bij 18 tot 21 graden. De komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft grotendeels droog. Het NOS Radio 1-journaal. Buitengewoon succesvol, zo noemt de Amerikaanse president Biden de evacuatie van Amerikanen uit Afghanistan. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. We hebben een van de grootste luchtbruggen in de geschiedenis uitgevoerd en meer dan 120.000 mensen in veiligheid gebracht. Geen enkel land heeft ooit zoiets voor elkaar gekregen, zei Biden. Hij sprak gisteren op de televisie de bevolking toe en het was voor het eerst sinds het vertrek van zijn troepen uit Afghanistan. Correspondent in Washington, Marieke de Vries. Juist daar was heel veel kritiek op. Hè? Niet zozeer op het beëindigen van de oorlog. Want ja, een meerderheid van de Amerikanen was er echt wel klaar mee. Maar dat het zo chaotisch leek te verlopen, daar kwam de kritiek op. En daar zei Biden van dat een ordelijke terugtrekking en evacuatie, mede door die dreiging van aanslagen van IS, heel moeilijk was geworden. En dat de mannen en vrouwen, de militairen ter plekke, hun werk moesten doen met gevaar voor eigen leven om andere mensenlevens te redden. En hij wees daarbij ook naar zijn voorganger, Trump, die een akkoord met de Taliban over de terugtrekking had gesloten. My predecessor, the former president, signed an agreement with the Taliban to remove U.S. troops by May the 1st, just months after I was inaugurated. Mijn voorganger heeft een overeenkomst gesloten met de Taliban, zei hij, om de Amerikaanse troepen voor 1 mei terug te trekken. En hij voegde eraan toe dat in het akkoord dat Trump sloot geen woord stond over een samenwerking bijvoorbeeld tussen de Taliban en de Afghaanse overheid om die burgeroorlog te beëindigen, maar wel over de vrijlating van hoge Taliban-commandanten. Dus door Trumps akkoord met de Taliban zegt Biden dat hij geen andere keuze had. Het was of vertrekken, hè, zich aan die deal houden, of weer duizenden militairen het land insturen in een burgeroorlogssituatie. En dat laatste wilde hij niet. Maar denk je dat Biden met deze toespraak de Amerikaanse bevolking gerustgesteld heeft? Nou, de grootste bezorgdheid op dit moment is natuurlijk dat Afghanistan weer een vrijhaven wordt voor terroristische groeperingen, hè, die er vandaan weer een aanslag op Amerikaans grondgebied zouden kunnen plannen. En Biden was daarom wel ferm in zijn bewoordingen toen hij zich tot terroristen richtte die de VS mogelijk willen aanvallen. Hij zei, we vergeten en we vergeven niet. We zullen jullie opjagen en we zullen het jullie betaald zetten. En daarmee eindigde deze langst durende oorlog van Amerika met dezelfde woorden van een Amerikaanse president als waar de oorlog mee begon. Want ook president Bush zei na de aanslagen van 11 september dat hij de aanslagplegers zou opjagen en vinden. En 20 jaar oorlog later is die dreiging dus nog steeds zo reëel dat een Amerikaanse president deze woorden weer moest gebruiken. Maar Biden zou ook lessen te hebben getrokken uit de jarenlange oorlog in Afghanistan. Hoe luiden die lessen? Ja, hij stelt 2 voorwaarden in de toekomst aan het sturen van Amerikaanse grondtroepen. 1, er moet van tevoren haalbare doelen gesteld worden. Heel belangrijk om zo'n oorlog te kunnen beëindigen. En 2, zo'n interventie moet vooral het Amerikaanse belang dienen, zei hij. Biden heeft namelijk nooit gevonden dat langer blijven om Afghanistan te helpen met de opbouw van het land, dat dat zinnig was. En hij vond het vooral niet in het belang van Amerika. Hij zei nadat Bin Laden gepakt was, hadden we moeten vertrekken. Maar in plaats daarvan duurde het 20 jaar in totaal, kostte het de Amerikanen $300 miljoen per dag. En wat hadden we daarvoor niet anders kunnen doen, verzuchtte Biden. Wat hadden we niet voor de Amerikaanse bevolking kunnen doen voor dat geld? En hij voegde eraan toe concurrerende landen als China en Rusland, tegenstanders, hè, zouden het liefst zien dat we nog een decennium miljoenen blijven steken in een eindeloze oorlog. Maar daar zet ik nu een streep onder. Het stopt bij mij, aldus president Biden. Dankjewel, Marieke de Vries in Washington. En na het vieren van het Amerikaanse vertrek is het voor de Taliban nu terug naar de realiteit. En dat is besturen van het land. De economische malaise in Afghanistan moet aangepakt worden. En de Taliban hebben te maken met een bevolking die het voor het overgrote deel niet eens is met hun machtsovername en die ook niet steunt. Contact met correspondent Aletta Andrea. Aletta, om een land te besturen heb je ministers nodig. Hebben de Taliban al een regeringsploeg bij elkaar? Ze beloven al sinds ze het paleis in Kabul overnamen eigenlijk dat ze heel snel hun regering zullen aankondigen. Waarschijnlijk hebben ze hints toegegeven, krijgt deze de vorm van een hoge raad met de hoogste leider van de Taliban, Hibatullah Akhundzada, als emir, echt als opperleider die boven de president nog staat. Maar hij is al lange tijd niet gezien. De woordvoerder van de Taliban heeft de afgelopen week gezegd dat hij in Afghanistan is, in Kandahar, en dat we hem snel zullen zien. Hij heeft ook al gezegd dat het sowieso geen democratie wordt, maar dat ze wel een inclusieve overheid willen. Dus er zijn de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd met lokale leiders, regionale leiders, leiders uit alle verschillende etnische groepen die er in Afghanistan zijn, en ook leiders uit de eerdere regeringen, zoals bijvoorbeeld Hamid Karzai, de eerste president in Afghanistan na 2001. Nou, en als het goed is, komen ze toch wel in de komende week, zeggen ze, met resultaat, een ploeg ministers of raadsleden, zoals dat dan misschien gaat heten, en wie dat dan allemaal zullen zijn. En wat zijn echt de grootste uitdagingen voor de Taliban? Welke zaken moeten echt als eerste worden geregeld en georganiseerd? Nou, op dit moment bijvoorbeeld het vliegveld is een van de eerste dingen. En de grote vraag is ook hoe ze dit gaan doen. Afghanistan is ook voor import, export afhankelijk van een goed functionerend vliegveld in Kabul. Is economisch ook heel belangrijk. Maar de Taliban hebben wel hulp nodig om het vliegverkeer te gaan regelen. En ze zijn in gesprek met Turkije als land dat daar mogelijk bij zou kunnen gaan helpen. Die hebben gezegd dat ze dan ook wel hun eigen beveiliging willen meenemen. Maar ja, dat zou betekenen dat de Amerikaanse militairen meteen worden vervangen door Turkse militairen. Dus dat ziet de Taliban niet zo zitten. Die zeggen dat ze wel hun eigen beveiliging kunnen doen. Nou ja, goed, daar wordt dus nog over gesproken. En dan is er natuurlijk de economie als geheel. Die stond er al niet al te best voor. Hoge werkloosheid onder jongeren. En de bevolking is heel jong in Afghanistan. De Taliban verdiende veel geld door bijvoorbeeld hoge belastingheffing van bedrijven op wegen, mijnbouw en ook opiumteelt. En voor dat laatste willen ze graag alternatieve gewassen. Maar daarbij vragen ze internationale steun voor die overgang. En ook hulpgeld uit het buitenland blijft welkom, want veel ministeries zoals onderwijs zijn hier deels afhankelijk van. Ja, een groot deel van de bevolking moet dus niets hebben van de Taliban. Gaan zij nu wel trouw naar hun werk, naar de ministeries of andere instellingen waar ze voor de machtsovername ook al werkten? Niet iedereen. Ten eerste heeft er echt wel een soort van brain drain plaatsgevonden. Een dokter vertelde me bijvoorbeeld dat in zijn ziekenhuis alleen al de 5 meest ervaren chirurgen het land hebben verlaten. En ook zijn begeleiders van het ministerie van Gezondheid voor zijn opleiding tot chirurg zijn vertrokken. Veel van zijn vrouwelijke collega's zijn nog wel in het land, maar blijven heel veel thuis. Er lopen veel gewapende Taliban in het ziekenhuis rond. Die vertellen dat zij niet op dezelfde afdeling meer mogen werken als de mannelijke verplegers en dokters. Onderweg naar het ziekenhuis worden ze lastiggevallen over hun kleding. De woordvoerder van de Taliban heeft vorige week wel alle werknemers van ministeries als zorg en gezondheid en dan met name de vrouwen opgeroepen naar het werk te gaan. Want ze hebben die mensen ook nodig om dingen van de grond te krijgen. Maar veel mensen, en vooral vrouwen, zijn afwachtend. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten of ze de beloftes voor hun veiligheid kunnen vertrouwen. En bovendien krijgen die dokters nu ook al geen salaris. Het salaris van vorige maand is nog niet binnen. De ziekenhuizen worden deels gesponsord door het ministerie van Gezondheid. Hoe gaat dat nu? Is er genoeg geld? Hoe wordt het besteed? Dat weten ze allemaal nog niet. En na de aanslag op het vliegveld vorige week bleek bijvoorbeeld ook dat ambulances niet paraat stonden. Want ook dat wordt geregeld door de overheid. Dus dit soort dingen moeten allemaal nog op gang komen. En nog even iets anders tot slot. Minister Kaag is net begonnen aan haar rondreis langs Turkije, Pakistan en Qatar. Ze wil kijken of die landen kunnen helpen om het ophalen van mensen uit Kabul naar Nederland weer mogelijk te maken. Heb jij enig idee hoe het nu met die mensen gaat? Ik heb nog contact met een paar mensen die in aanmerking kwamen voor evacuatie naar Nederland. Eén met een Nederlands paspoort, maar ook die heeft gezinsleden die geen Nederlands paspoort hebben. En op dit moment is er vanuit Nederland niets concreets, ook geen belofte dat ze hoe dan ook nog steeds welkom zijn, mochten ze bijvoorbeeld een buurland kunnen bereiken. Dus als ze een vlucht over land zouden proberen, dan is dat heel gevaarlijk. Mensen konden het vliegveld van Kabul niet eens bereiken. Over land heb je ook heel veel controles van de Taliban. Het gaat energie kosten, geld. Ja, dat ga je natuurlijk niet doen als er dan geen garantie is dat je in een buurland alsnog kan worden geholpen door Nederland. En op dit moment is dat nog niet zo. Dankjewel, Aletta André. Het is 6:13. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond zoal te zien en te horen was op radio en tv. Bij Jinek zat CBR-directeur en oud-D66-leider Alexander Pechtold. En hij was de gast om te praten over de formatie. Hij had weinig positieve woorden over voor de manier waarop Mark Rutte zich opstelt. Ik mag Rutte zeer als persoon. Ik heb heel lang met hem samengewerkt. Ik waardeer hem ook in zijn leiderschap in de afgelopen 10 jaar. Het was ook mijn premier. Hij is de leider van de grootste partij. En dat verplicht je om ook, dat ligt niet bij de informateur, dat ligt bij de leider van de grootste partij, om dan het initiatief ook te nemen en te zorgen dat je ook dan maar een oplossing forceert. Pechtold begrijpt niet waarom Rutte het heeft over een links blok. Ik ben toch hard. Ik vind het gewoon weinig geloofwaardig van Rutte. Ik bedoel, het heet nu opeens het linkse blok. Zijn vorige kabinet, opa vertelt, Rutte 2, daar zaten 38 PvdA-kamerleden. Nu zijn PvdA en GroenLinks samen, voor degenen die nog overrekenen, 17. Dat is nog niet eens de helft. Hoe kan je dat nou een links blok noemen? En ik vond dat Ploemen het mooi verwoordde. Je wil wel met de een of de ander en samen is het opeens onmogelijk. En aan tafel bij Op 1 spraken onder andere hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans en SP-leider Marijnissen over de formatie. Door het wegvallen van de optie met PvdA en GroenLinks of een voortzetting met de ChristenUnie gaat het nu veel over een minderheidskabinet. Voermans waarschuwt dat Nederland daar weinig succesvolle voorbeelden van kent. Echte minderheidskabinetten hebben we alleen maar gehad in het interbellum, hè, tussen 1918 en 1940. Toen ontwikkelde onze democratie zich eigenlijk. En de laatste keer dat het echt geprobeerd is, is Colijn V. In opdracht van Wilhelmina werd hij eigenlijk naar de Kamer gestuurd. Doe maar een minderheidskabinet. Dat heeft 16 dagen geduurd. En de eerste keer dat het zich presenteerde aan de Tweede Kamer, konden ze gelijk een biezen pakken. Marijnissen ziet een ander probleem. Voor zo'n minderheidskabinet is ook vertrouwen nodig bij andere partijen. En juist dat lijkt er nu nauwelijks te zijn. Nu al dat je ziet dat de Kamer niet serieus genomen wordt, dat als er nu dingen in de Kamer aangenomen worden, zelfs in demissionaire status, zegt dit kabinet al, nou ja, we voeren het gewoon niet uit, we leggen het naast ons neer. Maar nu hebben ze nog een meerderheid, dat hebben ze straks niet meer, dus dan zullen ze moeten. Ja, maar het geeft natuurlijk heel weinig vertrouwen, ook voor andere partijen, dat bedoel ik daarmee te zeggen. Ja. Opnieuw Nederlands succes in de Ronde van Spanje. Het is Fabio Jakobsen gisteren voor de derde keer gelukt een rit te winnen op zijn verjaardag. Nadat hij vorig jaar ernstig gewond raakte in de Ronde van Polen, stapt hij deze zomer weer op de fiets. Hij heeft de overwinning opgedragen aan 3 mensen die voor hem speciaal waren. Dat vertelde hij in Langs de Lijnen Omstreken. Dat begint bij Ivan van Mol. Dat is de dokter van de ploeg die erbij was in Polen en mij begeleid heeft na het ongeluk. Ivan was ook de eerste dokter waar ik contact mee had toen ik bij de ploeg kwam, 4 jaar geleden. En die heeft daarna het overkoepelend overzicht gehouden op mijn herstel. En daar heb ik veel contact mee gehad. Ook wilde hij de 2 artsen bedanken die hem in Nederland hebben gesteund en opgelapt. Dat zijn mensen die hebben voor mij gezorgd. En ik ben ze heel enorm dankbaar. En daarom wil ik ze noemen bij de derde zegen. Omdat het dat bijzonder is en op mijn verjaardag. En dat is gemeend, dat komt uit mijn hart. Dat was gisteren op Radio en TV. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. Understood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. Understood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Mijn favoriet is de versie van Nina Simone, maar deze is ook best oké. Een plaat uit 1967. Gaan we naar de belangrijkste verhalen van de kranten. Ja, veel kranten komen terug op het nieuws van gisteren nog over de stukgelopen formatie. Trouw spreekt er in het commentaar schande van, want er is volgens de krant nog niet eens een begin geweest van een inhoudelijke discussie. Terwijl de urgente dossiers zich opstapelen, de klimaatcrisis, de stikstofaanpak, de omgang met de coronapandemie en het herstel van het vertrouwen in de politiek na de toeslagenaffaire. Over de vraag hoe het nu verder moet, lijkt onduidelijkheid te zijn. Onder meer het AD en NRC zeggen dat een minderheidskabinet nu heel dichtbij komt. Maar met welke partijen is de vraag? De optie VVD, D66 en CDA ligt voor de hand en heeft ook de voorkeur van de VVD, schrijft de Telegraaf. Maar ook die combinatie leidt nu al tot gedoe. D66 ligt dwars. Die partij vindt dat de VVD en CDA het eerst maar eens samen moeten proberen. Prins Bernhard heeft in 1948 een eind gemaakt aan een bouwstop van circuit Zandvoort. Vanwege een conflict tussen de gemeente en het Rijk was er een bouwstop. Maar doordat Bernhard met 20.000 gulden twee ministers onder druk zette, ging de bouw toch verder, blijkt uit archiefstukken van de gemeente Zandvoort en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, schrijft Trouw. Het geld kwam uit de Prins Bernhard Stichting. En de stichting kreeg haar geld terug nadat de prijzen van de kaartjes voor het circuit eenmalig werden verhoogd. Het Amsterdam UMC doet onderzoek naar bestuurder Mark Kramer, nadat hij voor zijn columns op het intranet van het ziekenhuis teksten had gekopieerd van anderen. Onder meer van Volkskrant-columnist Peter de Waard, NRC-journalist Wouter van Noord en schrijver Arnoud Borms. Dat deed Kramer zonder bronvermelding. Het ziekenhuis zegt tegen de Volkskrant dat er een onderzoek is ingesteld. Deze zomer schreef Kramer al dat hij ideeën en woorden van anderen had toegeëigend zonder expliciete bronvermelding. En Easy Toys werkt aan pikante overnames. Dat is zo schrijft de Telegraaf vanmorgen. De verkoper van seksspeeltjes wil de keten Christine Leduc overnemen. Christine Leduc ging 4 jaar geleden bijna failliet, maar werd gered. En nu wil Erik Iedema, de eigenaar van Easy Toys, het bedrijf weer laten groeien, zegt hij. Iedema wil dat zijn imperium in 2025 goed is voor een half miljard euro omzet per jaar. De Paralympische Spelen. Goedemorgen, Suze van Kleef in Tokio, natuurlijk bij die Paralympische Spelen. Hallo. Ja, de dag is alweer goed begonnen, want er zijn opnieuw medailles gehaald bij het wielrennen op de weg, hè? Ja, dat klopt. Na de tijdrit van gisteren stond vandaag de wedstrijd op het programma. En vanochtend kwam Mitch Verliezen in actie. Hij won gisteren goud op de tijdrit. En het leek er vandaag lang op dat hij dat kunstje niet kon herhalen. Want een Fransman sprong in de finale weg. Leek zeker van de winst. Maar Verliezen ging de laatste 500 meter vol in de achtervolging. En ging de Fransman op 1,05 meter voor de streep voorbij. Dus dat was een geweldige sprint. Ik raad iedereen aan om dat even terug te gaan kijken. Mm. En dus goud voor Verliezen. En daarachter pakte Tim de Vries ook nog eens het brons. En de 43-jarige handbiker was na afloop zwaar geëmotioneerd en zei ook tegen mijn collega Robert de Rijk dat hij blij was dat alle offers die hij heeft gevraagd van met name zijn kinderen, dat hij die heeft kunnen belonen met een medaille. Nou, dat is mooi. Er is ook al gezwommen vanmorgen. Hoe hebben de Nederlanders het daar gedaan? Ja, wederom goed. Wordt misschien een beetje saai, maar ik breng elke keer wel hele gezellige boodschappen, ja, 's ochtends. Dus dat is ook wel eens leuk. Ja, alle Nederlandse zwemmers die zijn hun heats doorgekomen. En vanaf 10:10, zo direct dus Nederlandse tijd, zwemmen zij voor de medailles. Rogier Dorsman die kan voor zijn derde goud gaan. En Lisette Bruinsma, Bas Takker, Thijs van Hofwegen en Thomas van Wanrooy die proberen ook nog een medaille te bemachtigen zo direct. Dus alle finales worden gestreamd op nos.nl. En vanaf hoe laat is dat? 10:10 vanochtend. Oh, dat is heel mooi. Zijn er nog meer medailles te verdienen vandaag? Ja hoor, je kan eigenlijk nu al naar nos.nl voor misschien wel weer medailles. Op dit moment rijden wielrenners Chantal Hane en Jeannette Jansen hun wegwedstrijd. En vanmiddag komt de topfavoriet Jetse Plat, daar is hij weer in actie. Hij gaat voor zijn derde goud van de Spelen. Ja, als Nederland zo door blijft gaan, dan gaat het gouden record van Rio overtroffen worden. Want daar waren er 17 gouden medailles. We zitten nu al op 15. En later op de dag hebben we ook nog de finales van de quads bij het tennis. Schroeder en Vink die spelen de dubbelfinale. Nou ja, dat wordt dus zeker een medaille. En die quads, dat is een aparte categorie bij rolstoeltennis. En daarbij is het racket aan de hand vastgemaakt, omdat de sporters die niet zelf kunnen vasthouden. En hoe zit het met de medaillespiegel? Hoe doen we het ten opzichte van andere landen? Nou, we doen het goed. We zijn gisteren door die medailleregen van gisteren en veel gouden medailles naar de 7e plek geklommen. Dus dat is denk ik een hele mooie plek voor een land als Nederland. En misschien als er vandaag weer wat goud wordt gehaald, kan je nog wel een sprongetje maken. Want goud is gewoon de belangrijkste kleur. En daar wordt het eigenlijk op gebaseerd. En pas daarna gaan ze kijken naar zilver en brons. Dus ja, je kunt heel veel zilver en brons halen, maar vooral als je goud haalt, dan sta je hoog. En waar ga je zelf heen vandaag? Badminton. Samen met taekwondo is dat een nieuwe sport op het Paralympisch programma. Dus ik dacht, daar wil ik wel eventjes heen. En daar doet ook een Nederlandse aan mee, Megan Hollander. En toen zij hoorde dat het een Paralympische sport zou worden 3 jaar geleden, heeft ze alles op alles gezet om Tokio te halen. Bijna ging het nog mis. Ze scheurde haar enkelband nog af eind mei, maar is uiteindelijk net op tijd hersteld voor het toernooi. Zij zegt zelf van, ja, ik ben blij dat ik überhaupt op de baan sta. Ik ben bijna helemaal fit, maar na een zware training voel ik het nog wel. Maar het feit dat ik hier ben, daar ben ik hartstikke blij mee. Dus nou, ja, ik ben heel benieuwd waar ze dus staat. Of ze nog wat prestaties kan gaan leveren en hoe het gaat straks. We gaan het zien. Megan Hollander, goede naam trouwens, op de Olympische Spelen. En ze gaat badmintonnen. Dankjewel, Suze. De Britse singer-songwriter Yola is van vele markten thuis. Ik hoor soul, rock, een vleugje Americana en bovenal heeft ze een unieke stem. Eerder dit jaar kwam haar nieuwe album uit en daarop staat ook dit nummer, Stand For Myself. Wanna feel nothing, just like I was. En het album van Yola heet net als dit nummer Stand For Myself. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Volgens de Amerikaanse president Biden was de evacuatie van Amerikanen uit Afghanistan buitengewoon succesvol. Dat zei hij in een tv-toespraak, een dag na het vertrek van het Amerikaanse leger. Volgens hem is 98% van de Amerikanen die het land wilden verlaten veilig in de VS. Voor de achterblijvers blijft de Amerikaanse regering zich inzetten, zei Biden. De evacuaties uit Afghanistan moeten zo snel mogelijk hervat worden. En Afghanen die op de lijst staan om te worden geëvacueerd, zoals tolken, moeten zo snel mogelijk in veiligheid zijn. Dat heeft premier Rutte gezegd in Parijs, waar hij op bezoek was bij president Macron. Rutte wil voorkomen dat er een vluchtelingenstroom op gang komt, zoals in 2015 uit Syrië. Een milieuclub die via de rechter probeerde de Grand Prix van Zandvoort tegen te houden, krijgt doodsbedreigingen. Dat zei de voorzitter van Mobilization for the Environment met het oog op morgen. De milieuorganisatie stapte naar de rechter omdat er bij de Grand Prix te veel stikstof zou vrijkomen. Gisteren besloot de rechter dat de race kan doorgaan. Op de laatste dag van de transfermarkt heeft Luc de Jong een overstap naar Barcelona gemaakt. De Spaanse topclub, waar Ronald Koeman trainer is, huurt de aanvaller voor 1 seizoen van Sevilla. De afgelopen nacht om 12:00 sloot de transfermarkt. Het weer. De dag begint grijs met lokaal wat motregen. In de middag breekt langzaam de zon door bij 18 tot 21 graden. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. De meeste scholen zijn weer begonnen en dat er een tekort aan leraren is, dat weten we. Maar het tekort aan schoolleiders of schooldirecteuren is minder bekend. Volgens de Algemene Vereniging van Schoolleiders heeft 1 op de 20 basisscholen op dit moment geen directeur. Joep de Boer is interim schoolleider op openbare basisschool De Tweemaster in Capelle aan de IJssel en op dit moment op weg naar zijn werk. Goedemorgen, meneer de Boer. Goedemorgen. Ja, u moet een flink eind rijden vanaf uw woonplaats naar deze school. Waarom doet u dat? Dat doe ik omdat ik het werk van de schoolleider zo ongelooflijk fijn werk vind dat ik daar graag een stukje voor wil rijden. En waarom juist op deze school? Hebben ze daar ook geen directeur? Op deze school is de directeur met pensioen gegaan en loopt de procedure om een nieuwe directeur nog te benoemen. En tot die tijd heeft de bestuurder gevraagd of ik de schoolleiding wil geven. En dat doe ik graag. Ja, u bent zelf gepensioneerd schoolleider. U gaat toch door. Wat is er zo bijzonder aan uw vak? Nou, het vak is elke dag opnieuw zo mooi dat het gewoon eigenlijk heel moeilijk is om los te laten. Dus toen ik met pensioen moest, heb ik gezegd van nou, ik wil graag verder als interim-directeur. En dat is gewoon ontzettend machtig mooi werk. Maar noem eens wat dingen die u zo mooi vindt aan het werk. Nou, het werken met de kinderen, dat staat natuurlijk bovenaan. Er zijn elke dag van die pareltjes waarvan je zegt van ja, daar doe ik het voor. Leuke opmerkingen, dingen die je ziet met kinderen. En wat is er mooier dan leiding geven aan een groep professionals die zich elke dag met hart en ziel geven voor die kinderen en daarvoor willen gaan. Ja, zo'n dankbaar werk. En wat voor capaciteiten moet je echt hebben om een goede schoolleider te zijn? Nou, ik denk dat je op de eerste plaats open en transparant moet zijn. Dat iedereen met wie je te maken hebt, kinderen, teamleden, maar vooral ook ouders, gewoon weten wat ze aan je hebben. En weten waar je voor staat en dat ze op je kunnen vertrouwen. Ik denk dat dat gewoon echt heel belangrijk is. En waarom is er dan volgens u een tekort aan schoolleiders? Waarom zeggen toch te weinig mensen, die kant ga ik op? Nou ja, dat eerste, die kant ga ik op. Ik denk dat het voor jonge mensen weinig aantrekkelijk is om leiding te geven. De jonge mensen met capaciteiten die ik daarover vraag, die zeggen over ja, maar al die sores. Leerkracht vind ik prachtig, maar schoolleider ben je 24/7. En dat is ook zo. En dan houdt een stukje maatschappelijke waardering en een stukje salarisverschil met zeker het voortgezet onderwijs, houdt jongere mensen dan toch tegen. Dus je kunt toch beter teamleider worden op het voortgezet onderwijs? Qua salaris dan? Een collega van mij heeft dat gedaan een paar jaar geleden. Die zei tegen mij, Joep, de werkdruk is veel lager. Het salaris is veel hoger. Waarom blijf jij met jouw capaciteiten nog directeur primair onderwijs? Nou ja, dat ben ik gebleven om de redenen die ik u daar straks geschetst heb. Er zitten hele mooie kanten aan, maar noem eens voorbeelden van waar schoolleiders dan tegenaan lopen in de praktijk. Wet en regelgeving is veel ingewikkelder geworden. De administratieve last is veel, veel groter geworden. Dat moet je willen. Je zit vaker en langer dan je eigenlijk wil. Zit je achter de computer om zaken te regelen, beleid te maken, financiën te regelen, vervangingen te regelen. En dan kom je vaak niet toe aan het echte leuke werk, het klassenbezoeken, met de mensen praten over hun werk, het reflecteren, waarom ze bepaalde dingen doen. En dat is jammer, ja. En wat zijn wat u betreft de gevolgen van dat tekort? Wat betekent het voor een basisschool als er geen goede schoolleider of schooldirecteur is? Dat er geen leiding wordt gegeven aan de school op dat moment. En als je dat als team zelf kunt, er zijn best hele goede teams die ondanks het gewis van een schoolleider heel goed floreren en het werk goed doen. Maar je kunt je ook voorstellen dat er teams zijn die echt leiding nodig hebben. Ja, en is die leiding er op dat moment niet, ja, dan wordt het moeilijk. Kan de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaan? Worden de opbrengsten minder? Komt er een inspectie om de hoek kijken? Ja, dat wil je allemaal niet weten. Dat wil je ook niet meemaken. Maar hoe kan het nieuwe kabinet, als dat er ooit gaat komen, dit probleem het beste aanpakken volgens u? Of zijn toch de schoolbesturen verantwoordelijk? Nee. Ik denk dat de wet en regelgeving vanuit Den Haag echt moet veranderen. En als er een nieuw kabinet komt, dat we sinds gisteren weten, zonder D66 en de Partij van de Arbeid, dan acht ik de toekomst voor het primair onderwijs niet al te rooskleurig. Nee, er moet echt aan de basis wat aan gedaan worden. Het vak moet aantrekkelijker gemaakt worden. Ik denk dat ook op de PABO's er al een eind moet komen aan de generalistische opleiding van jonge kind, oude kind. Want er zijn jongens van 18, 19 jaar die gaan echt niet voor een groep van 28 kleuters staan. Die hebben zoiets van, ja, maar dat durf ik toch s'avonds tegen mijn vrienden niet te vertellen. Mm. Ik denk dat in die basis, daar moeten we al echt iets gaan doen. Hoe ziet uw dag er vandaag uit? Nou, dat is leuk dat u dat vraagt, want dat weet ik van tevoren nooit. Ik maak ook eigenlijk nooit echt plannen van, ik wil dit vandaag allemaal gedaan hebben. Want een leiding geven aan een basisschool is zo dynamisch en zo afwisselend, dat je altijd dingen tegenkomt waar je denkt, ja, dat gaat nou even voor. En vandaag, ik werk pas sinds deze week op de twee masters. Vandaag ga ik mij voorstellen in de klas, ga ik met de kinderen in gesprek. En dat ze in ieder geval weten van, hé, wie is die meneer die op die school rondloopt? En wie zit er in dat kamertje vanaf? Ja, precies. Nou, heel veel succes daarmee. Dank u wel. Joep de Boer, dankjewel. Interim schoolleider op openbare basisschool, de twee master in Capelle aan de IJssel. Dan naar het Nederlands elftal. Dat speelt vanavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. En het is de eerste wedstrijd onder Louis van Gaal. En de bondscoach is duidelijk voor dat duel. Virgil van Dijk is zijn aanvoerder. Hij is en blijft de aanvoerder. Ja. Is dat nog ergens een moment geweest dat je daarover getwijfeld hebt? Nee, want ik heb Virgil als eerste opgebeld. Dus ik heb de eerste indruk is altijd in mijn ogen een goede indruk. Of een slechte indruk. En hoe was dat? Een fantastische indruk. Want je zei erover een interessant gesprek. Ja. Dat is toch iets anders dan een goed gesprek? Nou, omdat ik hem erg slim vind. En hij heeft een mening. En hij laat zich ook niet zo makkelijk overtuigen. Nou, hier staat een ander voor je die dezelfde kenmerken heeft, denk ik. Dus ja, dan wordt het interessant. Ja, en krijgt dat het dan ook al? Wat zeg je? Knettert het dan ook al op momenten? Op een goede manier, nou, wij misschien? Wij zijn goed opgevoed. We hadden het net nog over. Wij hanteren normen en waarden. Dus iedereen kan zijn mening verkondigen. En daar ga ik dan over nadenken. En hij denkt na over wat ik zeg. Ja, en die aanvoerder, Virgil van Dijk dus, is weer terug na een lange en slepende knieblessure. En het voelt voor hem alsof hij uit een diep dal is geklommen. Zeker. Vooral het begin, denk ik. Ik ben eigenlijk in mijn carrière niet echt langdurig eruit geweest. Ik denk toch dat als je een knieblessure krijgt, dat toch wel mentaal ook een hele flinke klap is. Dat was ook op het moment dat je, ja, alles zat je mee, hè? Alles ging goed? Ja, ik speelde alles. Het ging ook gewoon allemaal prima. Ja, ongeluk zit in een heel klein hoekje en dat gebeurde helaas. Maar goed, we zijn nu hier. En er is geen tijd meer om terug te kijken en alleen maar vooruit te kijken. Ja, want dat moet dan maar. Maar ik denk dan toch nog aan dat moment dat je dan 2 weken later thuis op de bank zit opeens. Dat je zit in die sneltrein, die voetbalsneltrein, Champions League, Premier League, Interlands. En dan opeens, dan is leven vergankelijk, denk ik. Ja, dan is het in één keer heel anders. En moet je opnieuw leren lopen eigenlijk. Maar ja, het gaat goed nu. En dat is het allerbelangrijkste. Het heeft me sterker gemaakt, mentaal vooral. En hopelijk zal het fysiek ook zo blijven en zo zijn. Ben je 100%? Ik vind dat ik bijna 100% ben, ja. Waar zit dat bijna in? Wedstrijden. Ja. Nou, is goed dat je wedstrijden nodig hebt, want er staan er 3 op het programma. Kun je die alle 3 spelen? Als het moet wel, ja. Uiteindelijk is de keuze aan de bondscoach natuurlijk. Maar is daar nog een beperking in? Moet er nog voorzichtig omgegaan worden met jou en met die knie? Nou ja, je weet ook dat als je... De wedstrijden die nu die er nu aankomen, die zijn belangrijk natuurlijk. Maar de wedstrijden die daarna komen zijn net zo belangrijk. Dus je wilt natuurlijk ook gewoon een heel seizoen weer kunnen spelen. En daar moet je soms keuze in maken, samen met de bondscoach. En dat zullen we zeker doen. En gelukkig hebben we fantastische verdedigers bij ons in de selectie hier die ook kunnen spelen. Dus, maar zijn er afspraken bijvoorbeeld met Liverpool? Er zijn geen afspraken. Nee. Er is een nieuwe bondscoach. Dat heb je natuurlijk ook van een afstand meegemaakt. Wat vind je van bondscoach Louis van Gaal? Ja, staat erbij. Zal ik maar even verklappen. Ja, nou ja, het bevalt me heel goed. Ja, ik zal het niet zeggen omdat hij hierbij staat, maar het bevalt me heel goed. We hebben goede gesprekken gehad. Kunnen open en eerlijk tegen elkaar zijn. En dat vind ik heel belangrijk. Dus ja, nu gaan we resultaten boeken. Is het spannend dat Louis van Gaal de baas is? Dat is toch ook een hele grote coach? Ja, dat is geweldig. Maar het moet niet spannend zijn. Je moet er gewoon zin in hebben. Ik vind het de eer om voor hem te spelen. En ik zal er alles aan doen om te winnen. En succes te behalen. En allereerst te kwalificeren voor het WK. Nou, misschien bedoel ik dat met spannend. Als iemand het maximale uit een groep haalt, dan is hij dat denk ik wel, toch? Hopelijk wel. Virgil van Dijk in gesprek met Jeroen Stekelenburg en daarvoor natuurlijk ook met Louis van Gaal. Het is 7:10. Nooit eerder, sinds het begin van de metingen, waren er zoveel bosbranden in Siberië als deze zomer. Het gaat om een gebied dat 3 à 4 keer zo groot is als Nederland. Het is al het 3e record op rij. In de afgelopen 2 jaar waren er ook records. En niet alleen komt er bij deze branden zelf CO2 vrij. De grote vraag is, wat gebeurt er als gevolg van de branden met de permanent bevroren bodem, de permafrost, waar nog eens extra hoeveelheden broeikasgassen in opgesloten zitten? Sander van Raverbeke is klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en doet hier met Europees geld onderzoek naar. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, u doet zoals gezegd onderzoek naar wat dit betekent voor de permanent bevroren grond in het Noordpoolgebied. En dat is echt nog een witte vlek in het klimaatonderzoek, hè? Ja, klopt een beetje. Dus je geeft inderdaad mooi aan de hand van klimaatverandering is er ontdooit die permafrost langzaam aan. En tegelijkertijd zien we ook dat de laatste jaren dat er steeds meer branden zijn in het hoge noorden. En wat het effect dan is van die branden op die permafrost, dat weten we eigenlijk niet heel goed. Je kan die permafrost zien als een soort van gigantische diepvriezer waarin dat heel veel oud plantenmateriaal in opgeslagen zit. En wat zo'n brand doet, is die neemt eigenlijk die toplaag, veenlaag weg, laat een zwart geblakerde vlakte achter. En daardoor kan die permafrost eigenlijk versneld gaan ontdooien. En daar komen dan, die diepvriezer gaat dan boven nul, plantenmateriaal gaat rotten en broeikasgassen komen vrij. En is duidelijk wat de oorzaken zijn van die branden? In de Middellandse Zee en Amerika waren deze zomer natuurlijk ook veel bosbranden, vaak veroorzaakt door menselijk handelen. Maar hoe zit dat in Siberië? Ja, wereldwijd zijn eigenlijk de meeste branden aangestoken door mensen. Maar als we dan naar die afgelegen gebieden gaan in het noorden, ja, daar zijn niet zo heel veel mensen. Nee. En dan neemt eigenlijk bliksem de natuurlijke rol als ontstekingsmechanisme over. Dus een heel aantal, het grootste deel van die branden, en die hebben eigenlijk bliksem als oorsprong. En tegelijk weten we ook, door onder invloed van klimaatverandering, dat we steeds meer bliksem krijgen in die gebieden. Maar bliksem op dit moment, dus extra zorgelijk, want daar kunnen we als mensen niet veel aan doen, behalve dan dat klimaataspect natuurlijk, hè? ja, daar heb je wel gelijk. En je kan inderdaad preventief gaan inzetten om zoveel mogelijk menselijke branden te voorkomen. Maar de bliksem, ja, die hou je niet tegen. En je kan eigenlijk alleen maar die toename in bliksem stoppen door de klimaatverandering een halt toe te roepen. Op langere termijn dan. Ja, u heeft eerder meegewerkt aan een onderzoek naar zogenoemde zombiebranden. Dat zijn branden die zelfs in de winter in dat koude gebied niet uitdoven. Is er nu ook een kans dat na deze recordzomer sommige branden niet uit zullen gaan? Ja, die zombiebranden of overwinterende branden is een heel eigenaardig fenomeen. Hè. Dus de meeste van die branden die doven wel. Hè. Als de regen en sneeuw komt in de herfst en de winter. Maar ja, een aantal maanden geleden hadden we gepubliceerd dat er toch een aantal van die branden eigenlijk de winter doorsmeulen en dan terug opduiken. En inderdaad een jaar na een extreem brandjaar, omdat het dan ook heel diep in die veenbodems brandt, komt het vaker voor. Dus ja, we kunnen eigenlijk verwachten dat er een aantal van die branden in winterslaap gaan, nu in Siberië, en dan in 2022 in de lente terug opduiken. Maar wat moeten we daar als wereld nou mee, als we straks weten hoeveel extra broeikasgassen al deze bosbranden veroorzaken? Ja, wel een aantal weken geleden kwam het nieuwste rapport uit van die IPCC. En als wetenschappers zijn we eigenlijk dag in dag uit bezig om klimaatmodellen zo nauwkeurig mogelijk te maken. En dan moeten we ook met alle processen rekening houden. Onder andere ook die invloed van die bosbranden op de permafrost. Want momenteel wordt daar bijvoorbeeld in de berekeningen van het IPCC geen rekening mee gehouden. Maar dat moeten we wel doen om onze voorspellingen zo nauwkeurig mogelijk te maken. En dat is nodig, want het is uiteindelijk datzelfde veranderend klimaatsysteem dat er bijvoorbeeld toe leidt dat hier in België, Nederland meer kans is op overstromingen of dat ook de zeespiegel stijgt. En dat zijn dan weer topics die heel hoog op de agenda staan in Nederland bijvoorbeeld. Dank, u blijft daar onderzoek naar doen. Sander Vraverbeker, klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Kijk maar naar het nieuws uit de andere media. In de strijd tegen de Taliban 14 jaar geleden heeft het Nederlandse leger in de slag om Chora verdedigbare keuzes gemaakt. Dat zeggen historici tegen de Telegraaf. De krant maakte een reconstructie van de gevechten in die vallei. Daarbij kwamen 50 tot 80 burgers om het leven. Hun nabestaanden hebben een rechtszaak aangespannen tegen de staat. Bij de slag om Chora koos Nederland ervoor om bommen en granaten te gebruiken. Twee historici van het War Studies Research Center in Breda zeggen dat het logisch was, omdat Nederland te weinig manschappen had om de vallei op een andere manier te verdedigen. Ongeveer de helft van de ongevaccineerde patiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Dat zeggen longartsen in het AD. Er liggen al wekenlang tussen de 600 en 700 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie de meeste niet zijn gevaccineerd. Van de ongevaccineerde patiënten blijkt 40% tot 60% een niet-westerse migratieachtergrond te hebben. Blijkt uit een enquête van een longartsenvereniging langs verschillende ziekenhuizen. Die vereniging zegt dat ze met deze enquête niet willen stigmatiseren, maar een oplossing willen zoeken voor de ziekenhuisopnames. Privacy-experts uiten bij BNR grote zorgen over een nieuw plan van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat ministerie wil meer partijen toegang geven tot gegevens uit de basisadministratie personen. Het gaat onder meer om het informatieknooppunt zorgfraude, dat zorgfraude wil bestrijden. Maar ook banken en uitvaartverzekeraars willen toegang tot de persoonsgegevens. De experts denken dat organisaties daardoor zwarte lijsten kunnen opbouwen die ze doen denken aan de toeslagenaffaire. Een bijenhouder uit de Drentse Elim denkt het alternatief voor mais in huis te hebben. Het gaat om het plantje Sylvie, legt hij uit aan RTV Drenthe. Een nieuw gewas, wat goed is voor veevoer, maar ook voor de bijen en vlinders en insecten. Dus een multifunctioneel gewas. Op papier heeft het gewas veel voordelen. Het bindt veel CO2, heeft een hoog eiwitgehalte en is ook geschikt voor drogere gronden. Sylvie is zo nieuw dat er nog amper wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is. Volgens een Pools onderzoek van december vorig jaar is het gewas veelbelovend. De landbouworganisatie LTO kende het plantje nog niet en gaat er naar kijken. Het is tijd voor de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Jolande van der Velde. Hoe is het op de weg? Eigenlijk rijdt het overal prima door, maar de beperkende maatregelen bij de Haringvlietbrug die leveren nu wat vertraging op. En dat is op de N59, komende vanaf Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Den Bommel staat er zo'n 2 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op 1 september draaien wij September van Earth, Wind and Fire. In de Amerikaanse stad New Orleans is een avondklok ingesteld. Door orkaan Ida is de elektriciteit uitgevallen en is het overal donker. De burgemeester liet in een persconferentie weten dat het nog wel even kan duren voordat het stroomnetwerk in de hele stad hersteld is. Gevreesd wordt voor plunderingen. Contact nu met correspondent Lucas Waagmeester. Hij is net buiten de stad. Lucas, hoe is het daar op dit moment? Ja, dit was een hele lange, hele moeizame dag. Het is hier laat in de avond en we hebben de hele dag moeten knokken om überhaupt in de buurt van het getroffen gebied te komen. Overal stroomkabels over de weg, bomen over de weg, hele lange files bij de pompstations, nergens eten of drinken te krijgen. En waar dat te krijgen is, staan lange, lange rijen. Logistiek is het, ja, voor ons al echt een nachtmerrie. Laat staan natuurlijk voor mensen die hier wonen en willen beginnen vandaag met teruggaan naar hun huis om de boel daar opnieuw op te bouwen. Dat is echt nog niet aan de orde. Vanavond is inderdaad, wat je zegt, een avondklok ingegaan in de stad New Orleans, omdat de hele stad inderdaad pikdonker is. Er is geen stroom. En zeker ook wel om plunderingen te voorkomen. De sfeer is heel rustig wel in de stad, maar we hebben veel winkels wel gezien langs de uitvalswegen, waar duidelijk mensen naar binnen waren gegaan en het handelswaar uitgespreid over de stoep lag. In New Orleans zagen we vlak voordat we de stad uitreden, aan het begin van de avond ook militairen op sommige straathoeken verschijnen. Heel veel politie. En eerder vandaag overdag waren we in La Place, een arme gemeente naast New Orleans. En daar staat echt bijna geen huis meer recht overeind. Ik zette in de auto zojuist onderweg de stad uit een kleine impressie in elkaar. Luister maar eventjes. I sat right on the porch. Dan staat in zijn blootbast op zijn porch. Hij zat in zijn deuropening toen de storm hier voorbij kwam. Er liggen stukken staal om een boom in zijn tuin gevouwen. Overal ligt puin. Het heeft hier echt verschrikkelijk gestormd. En Dan vindt het achteraf ook niet zo'n goed idee dat hij bleef. Worst thing I've ever seen in my life. Er gaan hier een paar zware pick-ups door het hoge water, maar verder is de hele wijk leeg. Overal rommel, huizen en trailers met stukgeslagen gevels en daken. Een paar mensen zijn al die tijd blijven hangen, omdat ze niet weten waar ze heen moeten. We would evacuate if we would have known the winds would have been as bad as they were. A lot of people's homes are just gone in the back. Devin zegt dat hij echt wel weg was gegaan als hij had geweten dat het zo erg zou worden. Nu zitten ze in een kapot huis te wachten tot het water zakt en de stroom terugkomt. We've been in the back for 2 days, no AC or anything, no phone service, so we're just trying to make do right now. Geen water, geen telefoon, geen elektriciteit en dat gaat nog wel even duren. Als je deze tuin ziet, er ligt een elektriciteitsmast dubbel gevouwen richting het huis, overal kabels. Dat is levensgevaarlijk. There's a electricity pole in your yard. Yeah, it was sticking straight up 2 days ago. Ja, en die paal stond 2 dagen geleden nog recht overeind, zegt Phil. What is your name? Phil. En dat geldt voor alle masten, 15 kilometer beide kanten op hier, zegt hij. Dus dat gaat nog wel even duren. All the power poles are down in both directions for 10 miles. They trying to get it, I guess. I never saw nobody from energy yet. En ze hebben echt helemaal niks hier. Het eerste eten is een uur rijden hier vandaan te krijgen. Water ook. So you have no, you have nothing, you know, utilities here, no food, no drinks. No water, no nothing. En ook geen water uit de kraan. No, that's been off 2 days ago. So we just existing. Dus ja, we zitten hier maar, zegt hij. Maar het is oké. Zolang iemand maar die elektriciteitsmast hier komt weghalen, dat zou op zich wel fijn zijn. But that's okay. We survive. And hope somebody come get this pole out my yard. That'd be the start. Ja, Lucas, toch een beetje een laconieke reactie van deze man die toch echt in de ellende zit. Ja, maar dat is natuurlijk, ja, dat zijn dus mensen die zelfs ook tijdens de storm ook zijn gebleven. Dat zijn er maar heel weinig, hoor. En die hebben dus, die hebben wel lef, ja. Dat is wel duidelijk. Want als je ziet wat daar door de tuin van deze man is gevlogen in die paar uur dat die storm daar echt recht boven dat plaatsje hing. Hij mag blij zijn dat hij er überhaupt nog zat aan het einde. Want het is werkelijk, er liggen echt hele grote platen staal daar in zijn tuin. En ook tegen zijn huis aangewaaid. En nou ja, die zit daar dan inderdaad toch op zijn porch, op zijn stoep. Zit hij daar maar ook, hij zegt hij ook, ja, ik weet ook eigenlijk niet waar ik anders heen moet. Want ja, een hotel kunnen heel veel mensen niet betalen. En dat is nu ook zeker niet te betalen, omdat het ja, zo'n enorme druk is op alle faciliteiten nu. Dus deze mensen doen het ook een beetje uit nood. En ja, uit nood worden ze dan dus ook een soort laconiek van, nou ja, ik laat het maar over me heen komen. Ja, er is heel veel schade dus. Is er al meer bekend over wanneer ze echt kunnen beginnen met het opruimen en het herstellen van al die schade? Nou, je hoort het vooral, hè, voordat die voorzieningen weer op de been zijn, voordat de elektriciteit er weer is, voordat er weer water uit de kraan komt, dat gaat echt wel even duren. Dat is geen kwestie van dagen, maar dit gaat echt weken duren. De infrastructuur in de Verenigde Staten is natuurlijk sowieso op veel plekken oud en krakkemikkig. Elektriciteitsnet boven de grond, vaak aan houten palen, zeker in dit gebied. En dat moet echt anders, wil je bij de volgende storm niet opnieuw in deze ellende zitten. Dat wordt de komende dagen en weken echt het grote probleem hier. De basisvoorzieningen zijn in een gigantisch gebied uitgevallen. En je moet echt een heel eind rijden om aan brandstof, om aan stroom, om aan water te komen. Dus dat maakt het een enorme logistieke operatie om dat gebied, waar toch meer dan 1 miljoen mensen wonen, weer op de been te gaan krijgen. Dus ja, dit gaat echt nog wel even duren allemaal. Dankjewel, Lucas Waagmeester, net buiten New Orleans. Je pretpark? Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Vanavond in Close-up een documentaire over de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo, die kunst bleef maken ondanks een leven vol pijn. Frida Kahlo in Close-up vanavond om 11 uur op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nu de formatie maar duurt en duurt, worden er geen beslissingen genomen. En er zitten veel bedrijven en organisaties wel op te wachten. En president Biden is tevreden met hoe de evacuatie uit Afghanistan is gegaan. Een overzicht van het nieuws. Kirsten Klomp. In een toespraak op de Amerikaanse tv zei president Biden dat de evacuatie van Amerikanen uit Afghanistan buitengewoon succesvol is verlopen. 98% van de Amerikanen die Afghanistan wilden verlaten is veilig naar de VS gebracht. Er zijn volgens Biden 100 tot 200 Amerikanen achtergebleven. We blijven ons inzetten om mensen die gevaar lopen uit het land weg te halen. Voor hen geldt geen deadline, zei Biden. Gisteren vertrokken de laatste Amerikaanse militairen uit Afghanistan na 20 jaar aanwezigheid. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken begint haar internationale gesprekken over de situatie in Afghanistan. Ze is vertrokken naar Qatar en bezoekt ook nog Pakistan en Turkije. Het belangrijkste doel is om uit te zoeken hoe mensen van de Nederlandse evacuatielijst die zijn achtergebleven in Afghanistan alsnog weg kunnen komen. Milieuorganisatie Mobilization for the Environment heeft meerdere doodsbedreigingen ontvangen van fans van de Formule 1. Dat zei de voorzitter van de milieuorganisatie in het radioprogramma Met het oog op morgen. De bedreigingen volgen op het kort geding dat de milieuorganisatie heeft aangespannen, omdat er bij de Grand Prix op het circuit van Zandvoort te veel stikstof zou vrijkomen. Gisteren besloot de rechter dat de race door kan gaan. De milieuorganisatie heeft met de politie gesproken over de bedreigingen. Of er ook formeel aangifte wordt gedaan, moet nog worden besloten. Het parlement van Texas heeft een omstreden kieswet aangenomen, waardoor het in de Amerikaanse staat moeilijker wordt om per post te stemmen. Ook mogen stembureaus niet meer 24 uur open zijn en is stemmen vanuit de auto verboden. De Republikeinen zeggen dat ze stemfraude willen voorkomen, maar democraten en burgerrechtenactivisten zijn bang dat vooral zwarte kiezers de dupe zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld vaak niet voldoen aan de strenge identificatieregels. In 17 andere staten is de kieswet ook aangepast op initiatief van de Republikeinen. België schrapt vandaag een groot deel van de coronamaatregelen. De horeca mag weer zelf de sluitingstijd bepalen. Ook is er geen limiet meer aan het aantal gasten dat samen aan een tafel mag zitten. En hoeven ze geen afstand meer te houden. En wie rondloopt moet nog wel een mondkapje op. Verder geldt er in België geen thuiswerkadvies meer en mogen mensen thuis zoveel bezoek ontvangen als ze zelf willen. Het gewest Brussel heeft besloten de maatregelen nog niet in te trekken, omdat de vaccinatiegraad daar lager is dan in de rest van het land. Handbiker Mitch Valise heeft een tweede gouden medaille gewonnen op de Paralympische Spelen in Tokio. Na de winst in de tijdrit gisteren was hij vandaag de snelste in de wegwedstrijd. Tim de Vries behaalde brons voor Team NL. Het weer. Doe eerst het weertje nog even. De dag begint grijs met lokaal wat motregen. In de middag breekt langzaam de zon door bij 18 tot 21 graden. De komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft grotendeels droog. Ja, dan gaan we nu echt naar Jolanda van der Velden met het verkeer. Er is niet veel loos op de weg. Het is dat er een te hoge vrachtwagen bij de Wijkertunnel staat. Daardoor is de A9 Amstelveen richting Alkmaar tijdelijk dicht. En door de maatregelen bij de Haringvlietbrug loopt het wat vast op de N59 van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Den Bommel 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Je hebt 2 soorten mensen in de wereld. De één vakje voor alles of de voor alles één vakje. En voor al die mensen hebben we alleen vandaag de beste rugzakken en tassen van onder andere Eastpak en de North Face met tot 40% korting op de adviesprijs. Ga dus snel naar bol.com. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Het NOS Radio 1 Journaal. De verkiezingen zijn alweer 167 dagen geleden, maar de formatie van een nieuw kabinet schiet niet echt op. Gisteren lieten VVD en CDA weten niet met GroenLinks en PvdA te willen formeren. Daarmee zijn we zo'n beetje terug bij af. Een lange formatie heeft gevolgen. Een demissionair kabinet neemt namelijk in principe geen grote beslissingen, waardoor er dus geen besluiten worden genomen over veel belangrijke kwesties. Ik praat erover met Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat stoort u nou het meest aan deze enorm lange formatie? Nou, ik ben er wel een beetje klaar mee, eerlijk gezegd, dat het demissionaire kabinet, als het zo uitkomt, gewoon doorregeert. Terwijl het demissionair is als het bepaald beleid niet wil uitvoeren. U zei het al, het is bijna Prinsjesdag. En dan is het inmiddels ruim een half jaar geleden dat we mochten stemmen. Nou, de maanden die zich sindsdien voorbij zijn gegaan, die hebben zich vooral gekenmerkt door politieke schandalen en allerlei politieke spelletjes. De vragen wie met wie en vooral wie niet met wie lijkt veel belangrijker dan de urgente problemen van dit land aan te pakken. Maar andersom zegt u, dit demissionaire kabinet maakt toch wel beleid. Nou ja, zeker. Kijk, op een aantal punten is het natuurlijk ook afgesproken met de Kamer dat ze door moeten regeren. Het gaat om het aanpak van de coronacrisis. Maar ze wilden dat nu terugdraaien. Ze willen een omvangrijke. Oh, meneer Elzinga is verdwenen. Gaat het nog lukken om hem terug te krijgen? Ik weet het niet. Dus laten we eerst even naar Maastricht gaan en de stille tocht. En dan gaan we zo kijken of we nog door kunnen praten met Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV. Ja, we gaan even terug naar gisteren. Toen liepen een paar honderd mensen in Maastricht mee met een stille tocht voor Tanja Groen. De studente verdween precies 28 jaar geleden na een feestje op haar studentenvereniging. Er is nooit duidelijk geworden wat er precies met haar is gebeurd. Die stille tocht was ook een eerbetoon aan Peter R. de Vries. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor deze verdwijningszaak. Een verslag van Josephine Trehi. Een paar honderd mensen lopen mee in de stoet. Veel jonge mensen van de studentenvereniging, waar Tanja destijds ook lid van was. Mensen houden een witte roos in de hand. En vooraan de stoet de ouders van Tanja Groen. De tocht stopt op het Koningsplein, waar iedereen een stoeltje zoekt. Er zullen zo wat toespraken hier ook gehouden worden. Tanne Nevels van Circumflex, studentenvereniging, waar Tanja Groen destijds ook lid van was. Jullie herdenken haar elk jaar op deze dag, maar voor het eerst nu een stille tocht. Ja, normaal gesproken doen we elk jaar een herdenking rondom haar verdwijningsdag. En dat is een rustige, besloten, ook wel emotionele avond waarop we stilstaan bij haar verdwijning. En dit jaar hebben we na de aankondiging van de persconferentie 23 juni van Peter R. de Vries namens de stichting hebben besloten om een stille tocht te organiseren. Omdat de bedoeling is eigenlijk om zoveel mogelijk aandacht te vestigen op de vermissingszaak van 1993. En om daarnaast zoveel mogelijk geld op te halen voor de crowdfundingactie van Stichting De Gouden Tip. Maar voornamelijk om met z'n allen nog één keer terug te graven naar die periode in 1993. Want wat is er in hemelsnaam gebeurd op 31 augustus 1993? En we hopen dat dit zal leiden tot de Gouden Tip. Jij was er natuurlijk niet bij in 1993. Heel veel van de aanwezigen van jullie studentenvereniging toen ook niet. Waarom is het wel belangrijk voor de nieuwe leden om dit mee te maken? Sinds haar verdwijnen, dus 28 jaar geleden en ook 28 jaar lang dus al doen we het verhaal voordragen aan een nieuwe lichting. Dat is een emotionele voordracht, maar ook met een hele sociale boodschap. Breng elkaar naar huis, weiger nooit een verzoek van een ander om mee naar huis te fietsen. Tanja leeft voort en nu ook nog steeds. Dat vind ik echt prachtig. Ja. Als iedereen dan zit, begint de eerste toespraak met iemand van de studentenvereniging van toen, uit 1993. Die vertelt hoe het toen ging op die avond. Onze sociëteit lag nog in de Herbenenstraat, gewoon tussen de woonhuizen. En dat betekende dat je buiten stil moest zijn. Dus in verband met overlast voor de buren zeiden we binnen goeiedag en gingen we buiten snel en stil naar onze fiets. Het zogenaamde buurtbeleid. En zo kon het zijn dat Tanja, zonder dat iemand haar heeft zien vertrekken, gewoon naar huis is gegaan. Hier stopt ieder spoor van Tanja. De Stille Tocht is georganiseerd, natuurlijk, om Tanja Groen te herdenken. Maar ook is het een ode aan Peter R. de Vries, die zich zo inzette voor de zaak van Tanja Groen. Een van de sprekers is de dochter van Peter R. de Vries. Zoals mijn vader het vandaag ook zou hebben gedaan, wil ik nu de kans pakken om nogmaals te vragen. Nee, zoals hij het zou zeggen, te smeken. Weet jij meer over de verdwijning van Tanja Groen? Spreek dan. En ook de ouders van Tanja houden een korte toespraak. Al 28 jaar weten we niet wat er met onze Tanja is gebeurd. Al 28 jaar leven we in onzekerheid. Hoe mooi is het dat Tanja 28 jaar na haar verdwijning nog zo massaal herdacht wordt. Hier staat ook nog een groepje mensen wat na te praten. Ik heb Tanja leren kennen op de badminton. En we zijn eigenlijk jarenlang vriendinnen geweest. Dus ja, het is wel heftig vandaag. En kunt u uitleggen wat het specifiek is wat u zo raakt dan op zo'n avond als vanavond? Nou ja, toch wel weer de verhalen van de studentenvereniging. En ja, het verhaal van Corrie, ja, dat blijft gewoon aangrijpelijk. Ja, de moeder. De moeder, ja. Dat er nu vanavond weer zo op gehamerd wordt, hè, van kom met informatie. Laten we dit oplossen. Laat dit het jaar worden van Tanja. Dat we erachter komen wat er gebeurd is. Heeft u daar nog enige fiducie in dat het inderdaad kan? Je blijft altijd hoop houden. Dat is één ding wat zeker is. Dus ja, dat hoop je, dat je hoopt het gewoon. Dus we hopen ook echt dat iemand komt met de gouden tip. Want het is ook nodig. Het is zeker nodig. Zeker al die onzekerheid voor de familie, dat is niet te doen. Een reportage over die Stille Tocht dus gisteren voor Tanja Groen. Als het goed is, hebben we weer contact met Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV. En ik spreek met hem over het feit dat de formatie zo lang duurt en wat de gevolgen daarvan zijn. Meneer Elzinga, u was net aan het vertellen dat het demissionaire kabinet wel degelijk besluiten neemt. Ja, inderdaad. Excuses dat ik even wegviel, maar daar ben ik weer. Ja. Het demissionaire kabinet is kennelijk missionair genoeg om een groot samen afgesproken steunpakket van vele miljarden terug te draaien. Dat hebben ze onlangs aangekondigd. Dat is enorm ingrijpend. Terwijl tegelijkertijd het zeer gewenste herstelbeleid en allerlei ander beleid als het gaat om het op de orde krijgen van de zorgsector, zeg maar, vooruitgeschoven wordt naar een nieuw kabinet. En kunt u nog een aantal andere thema's noemen waarop geen besluiten genomen worden, omdat het kabinet demissionair is en dat het problematisch is? Nou ja, we zitten natuurlijk met een aantal grote uitdagingen. De klimaatcrisis, de wooncrisis, ook de scheefgroei op het gebied van werk en inkomen. Maar zeer gerelateerd aan de coronacrisis, waar we nu echt natuurlijk nog steeds mee te maken hebben. En hoewel veel bedrijven en sectoren gelukkig uit die crisis komen en het met veel bedrijven ook heel goed gaat. En we daar ook gewoon door kunnen pakken, mensen banen kunnen vinden en de mensen die banen hebben eindelijk eens een keer een betere beloning kunnen krijgen. Zijn er ook sectoren waar het heel slecht gaat. En het kabinet zegt dan, ja, dan moeten daar de mensen maar op zoek naar een baan, waar immers in andere sectoren wel tekorten zijn. Maar als je mensen van werk naar werk wilt helpen, dan is daar wel beleid voor nodig. Na de vorige crisis zagen we dat heel veel mensen wel aan het werk kwamen, maar in hele onzekere contracten. Dat mensen eigenlijk op grote schaal in onzekerheid bleven. Er is grote behoefte aan zekerheid. We hebben natuurlijk afgelopen jaar gezien Wat er misgaat als heel veel mensen van de ene dag op de andere dag zonder baan en zonder inkomen komen te zitten. En daarvan hebben we gezegd dat nooit meer. Maar die problemen worden niet aangepakt. Die worden op de grote hoop, op de grote lange baan geschoven. En wat is de weg hieruit dan? Nou, er ligt een heel goed advies van vakbonden, maar ook van werkgevers, die gelukkig ook vorig jaar zagen, dit gaat zo niet langer. Om mensen ja, de vaste baan weer tot norm te verheffen. Daarvoor moeten er een aantal regels veranderen. Ja, het kabinet moet daarmee aan de slag. Maar er liggen natuurlijk ook op andere gebieden. Als het gaat om de zorg, de capaciteit van de zorg, hebben we natuurlijk ook vorig jaar gezien dat er veel moet gebeuren. En andere corona-gerelateerde problemen die aan het licht zijn gekomen, zoals rondom bijvoorbeeld de arbeidsmigratie. Alle arbeidsmigranten die met hutje mutje op elkaar gepakt zitten, en die ook een risico kunnen zijn voor de volksgezondheid. Ja, daar liggen uitspraken van de Kamer. Doe daar iets aan. En de Kamer is natuurlijk helemaal niet demissionair. Die zeggen, verhoog de salaris in de zorg, want dat is nu nodig. Die zeggen, voor de adviezen van die commissie Roemer, die naar de arbeidsmigratie heeft gekeken, onmiddellijk uit. Die zeggen, verhoog het minimumloon. Dat zeiden ze vorig jaar al. En daarvan zegt dit kabinet allemaal, nee, dat kan niet, want wij zijn demissionair. Dat is aan een volgend kabinet. Maar dezelfde partijen, die zijn maar aan het spelletje spelen met elkaar. Maar een nieuw kabinet vormen en over de inhoud praten, ho maar. En wat is uw oproep als voorzitter van vakbond FNV aan de mensen die nu toch aan het formeren zijn? Nou, stap nou alsjeblieft eens een keer over je schaduw heen. Begin nou eens een keer met die nieuwe bestuurscultuur die een half jaar geleden al beloofd werd. En ga aan de slag. Ga over de inhoud praten. En ga de urgente problemen van mensen oplossen. In plaats van met elkaar in kamertjes blijven zitten en vooral zeggen ik wil niet met jou en ik wil niet met jou. Er zijn gewoon grote problemen, die moeten aangepakt worden. Dat is waar mensen op zitten te wachten. Dank u wel, Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV. NPO Radio 1. Het is precies 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij wat er gisteravond zoals te zien was op Radio en TV. Bij Jinek was CBR-directeur en oud-D66-leider Alexander Pechtold te gast om te praten over die lange formatie dus. Hij had weinig positieve woorden over voor de manier waarop Mark Rutte zich opstelt. Ik mag Rutte zeer als persoon. Ik heb heel lang met hem samengewerkt. Ik waardeer hem ook in zijn leiderschap van in de afgelopen 10 jaar. Het was ook mijn premier. Hij is de leider van de grootste partij. En dat verplicht je om ook, dat ligt niet bij de informateur, dat ligt bij de leider van de grootste partij, om dan het initiatief ook te nemen en te zorgen dat je ook dan maar een oplossing forceert. Pechtold begrijpt niet waarom Rutte het heeft over een links blok. Ik ben toch hard. Ik vind het gewoon weinig geloofwaardig van Rutte. Ik bedoel, het heet nu opeens het linkse blok. Zijn vorige kabinet, opa vertelt, Rutte 2, daar zaten 38 PvdA-kamerleden. Nu zijn PvdA en GroenLinks samen, voor degene die nog overrekenen, 17. Dat is nog niet eens de helft. Hoe kan je dat nou een linksblok noemen? En ik vond dat Ploemen het mooi verwoordde. Je wil wel met de een of de ander en samen is het opeens onmogelijk. Bondscoach Sarina Wiegman van het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal was de gast bij College Tour. Deze zomer maakt zij een overstap naar Engeland. In de uitzending werden onder meer oude beelden getoond van haar op het veld. En het was duidelijk, coachen zat er al jong in bij Wiegman. Goeie bal. Nog verder uit elkaar. Ga maar nog verder uit elkaar. Alles valt en staat bij de felheid. En bij de wil om te winnen. Als je niet wil winnen, wordt het helemaal niks. Dus het gaat erom dat je die jongens laat voelen, want die lopen hier alsof ze Jezus zijn. Want we gaan de jongens even laten zien dat wij hun helemaal op zoek gaan spelen. En zo niet, dan gaan we keihard werken. Het liefst hoop ik ooit nog een Europees kampioenschap mee te maken. Of een WK of Olympische Spelen. Ja, en dat is haar gelukt. Maar Wiegman vindt wel dat vrouwen iets meer zelfvertrouwen mogen hebben in de sport. We zijn vaak heel, ik weet dat ik generaliseer nu. Maar we willen toch wel graag eerst kijken, wat kunnen we niet zo goed? Of kan dat nog niet zo goed? Dan wacht ik wel even. Terwijl ook generaliserend man vaak denkt, ik ga het doen. Ik denk, nou, dat kan misschien niet zo goed. Dat is echt een verschil. En dan mogen wij vrouwen best wel wat meer lef in tonen. Gewoon doen. Doe jij dat ook? Ben je voorzichtig? Deed ik niet. Nee, ik was heel voorzichtig. Ja? Ja. Dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we naar het nieuws van buitenlandse media. Bijna een derde van alle boomsoorten in de wereld wordt met uitsterven bedreigd. Staat in een vandaag verschenen rapport, schrijft persbureau Reuters. Het gaat om zo'n 18.000 soorten die in gevaar zijn. Enkele honderden daarvan zijn al bijna verdwenen. Daar zijn er nog maar 50 of minder van. Die bomen staan vooral in Zuidoost-Aziatische regenwouden. Maar ook eiken en esdoorns worden bedreigd. De onderzoekers zeggen dat het rapport een wake-up call is, met de boodschap dat bomen hulp nodig hebben. En alweer zijn er in Japan problemen met Moderna-vaccins. Een apotheker zag meerdere zwarte deeltjes in een injectieflacon, schrijft de BBC. En zo'n 4000 mensen hadden daar al een prik uitgekregen. Media in Japan zeggen tot nu toe dat er geen bewijs is dat er gezondheidsrisico's zijn voor deze mensen. Maar de lichting vaccins is wel teruggetrokken. Het is niet de eerste keer dat Japan problemen heeft met het Moderna-vaccin. Er zijn al meer dan 2 miljoen doses uit de handel gehaald omdat ze vervuild waren. Mogelijk zijn 2 dertigers daaraan overleden. Vanaf vandaag gelden in Italië strengere coronaregels voor reizigers. Mensen die met een lange afstandsbus, een intercity of hoge snelheidstrein reizen, moeten een coronabewijs bij zich hebben. De reizigers moeten dus geprikt, getest of genezen zijn van het coronavirus. Het systeem wordt in Italië de groene pas genoemd, die al nodig is voor bijvoorbeeld een restaurantbezoek. Er is veel kritiek op de aangescherpte regels voor het OV, schrijven Italiaanse media. Er is veel geprotesteerd. Prinses Diana had voor haar dood in 1997 plannen om naar Amerika te verhuizen. Dat zegt haar voormalige stemcoach tegen de Daily Mail. Ze wilde samen met haar zoons William en Harry naar de VS om carrière te maken in Hollywood. Ze had geen ambitie om actrice te worden, maar ze had vooral documentaires willen maken over goede doelen. Volgens de stemcoach kreeg ze ontzettend veel aanbiedingen vanuit de VS. Ah, toch heel toepasselijk dat haar zoon Harry nu dus in Amerika zit om documentaires te maken over goede doelen. We gaan naar Jolande van der Velde, het verkeer. Het rijdt eigenlijk overal prima door. Alleen niet op de N59 van Zierikzee in de richting knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Den Bommel kom je in 2 kilometer file met een kwartier oponthoud. Het is 7:50. We gaan het hebben over tennis en voetbal met sportcommentator Tom van het Hek. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Te beginnen met tennis, de US Open. Hoe staat het met de Nederlanders daar? Nou, op zich mogen we niet klagen. Gisteren hadden we natuurlijk al Van der Zandschulp, die in een slopende vijfzetter door was. Arangsta Rus redde het niet in het vrouwentoernooi. Verloor met 2 keer 6-4 van Bencic. Verhaal hadden we gisteren al een beetje gezegd. Hè, van de tafellaken en het servet. Ze speelde niet slecht, maar komt gewoon domweg op dit niveau net iets te kort. Speelde eigenlijk heel goed door tegen de Olympisch kampioenen. Maar goed, 2 keer 6-4. 8e keer dat ze in de eerste ronde van een Grand Slam eruit gaat. En toen kregen we Talon Griekspoor. En in navolging van Van der Zandschulp werd het ook bij hem een slopende vijfzetter. En ook die wist hij winnend af te sluiten tegen de Duitser Struff. En dat is op zich ook een prachtig resultaat. Die staat zo'n 70 plaatsen hoger op de wereldranglijst. En als beloning mag hij nu gaan spelen tegen Djokovic in de tweede ronde. Die uiteraard zijn eerste partijtje won. Wel een set verloor, op zich al verrassend. Maar goed, het is ook een beetje het inspelen in de eerste ronde. Dus verder weinig verrassingen. Maar 2 Nederlandse mannen in de tweede ronde van een Grand Slam. Dat is op zich hartstikke mooi. Het zal moeilijk worden voor beiden, maar neemt niet weg dat wat hem betreft, wat hun niveau betreft, hebben ze eigenlijk al voldaan aan wat ze normaal gesproken doen. Dus mooi resultaat tot nu toe. Maar zou Griekspoor Djokovic kunnen domineren? Alles kan als hij een hele goede et cetera en dat verhaal. Maar goed, de eerlijkheid gebieden zeggen dat normaal gesproken Djokovic toch echt net een slag harder slaat en een hoger tempo. Gisteren tegen die Deen bijvoorbeeld ook, die speelde 2 sets heel goed mee met Djokovic. Kreeg vervolgens kramp in armen, benen en alles tegelijk ongeveer. Omdat het tempo dan toch zo hoog ligt. Dus het is een kans van 1 op zoveel. Maar normaal gesproken gaat hij dat niet redden. Het is wel schitterend dat hij mag spelen. Djokovic is niet in zijn allerbeste doen. Dus wie weet, moet ik deze woorden terugnemen. Maar ik zou mijn eurootje toch op Djokovic zetten in de volgende ronde, helaas. Goed. Gaan we naar voetbal. Vannacht is de transfermarkt gesloten. Er is nog wel flink wat gebeurd, hè? Ja, er is nog van alles gebeurd. Er werd vooral heel veel gehuurd, ook door Nederlandse clubs. Er gebeurde ook een aantal dingen niet. Want bij Ajax wilden ze wel een paar mensen misschien naar andere clubs zien gaan. Is allemaal niet gelukt. Maar het grootste nieuws kwam eigenlijk toch nog om 12:03 uit Spanje. Omdat Atletico Madrid verkocht een speler. Ging toen Griezmann huren, de wereldkampioen die bij Barcelona maar eigenlijk nooit tot een gelukkig huwelijk daar is gekomen. De Fransman terug naar zijn oude club Atletico op huurbasis. En wie haalde Barcelona als vervanger? En dat vond ik toch wel heel verrassend. Luc de Jong. Jong van Sevilla, 31 jaar. Ja, schitterend voor Luc de Jong. Natuurlijk in de toch wat beginnende herfst van zijn carrière, dat hij als pinchhitter door Barcelona gehuurd wordt. Bij Sevilla, gebied de eerlijkheid zeggen, zat hij eigenlijk al op een zijspoor. Dus die zijn niet echt heel rouwig dat hij naar Barcelona gaat. En het zegt ook wel iets over Barcelona, hoor, dat ze bij een speler van het kaliber van Luc de Jong uitkomen. Tuurlijk een prima pinchhitter. Tuurlijk iemand die veel zijn waarde bewezen heeft. Maar of hij voor Barcelona nou zo van beslissende invloed kan zijn, dat moet blijken. En weer een Nederlander die Koeman aantrekt. Zelf vind ik dat altijd wat onverstandig om alleen maar die Nederlanders aan te trekken. Want dat wordt je ook altijd een beetje aangerekend op het moment dat het minder gaat. Maar goed, ze zijn erbij uitgekomen. En voor Luc de Jong, die zal denken, nou, dit verhaal van die Tom, dat zal me allemaal worst weten. Ja. Want die maakt de droomtransfer van zijn leven. En die gaat heerlijk nog 1 jaar voorlopig en misschien wel langer. Het begint allemaal op huurbasis. Gaat hij zijn carrière bij Barcelona voorzetten. Dus voor hem nogmaals is het wel een prachtige transfer. Nou, we blijven nog even bij die Nederlandse voetballers. Want vanavond speelt de Nederlands elftal tegen Noorwegen. Kwalificatie voor het WK in Qatar volgend jaar. Het is de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Louis van Gaal. Is al duidelijk wie hij gaat opstellen? Ja, dat is een grote vraag. Het is zelfs nog niet eens helemaal duidelijk welk systeem, waar ook altijd zoveel over gesproken wordt, hè, wat hij gaat spelen. 1-4-3-3, het klassieke Nederlandse systeem, lijkt het nu wel te worden. Hij wilde gisteren wel verklappen dat Virgil van Dijk zijn aanvoerder wordt. En verder wilde hij eigenlijk helemaal niks zeggen. En ja, ook mensen die er heel dicht op zitten hebben eigenlijk weinig idee wie gaat er keepen. Bijlo, misschien wel als debutant, zou gewaagd zijn. Of Krul, de ervaren man, maar niet zo goed in vorm. Nou, zo zijn er een heleboel van dit soort vragen. Gakpo gaat wat mij betreft en Louis van Gaal betreft denk ik gewoon spelen, de jonge PSV'er. Tuurlijk Memphis, tuurlijk De Jong en allemaal anderen, die kunnen we wel invullen. Maar er zijn een groot aantal vragen en Louis van Gaal is iemand die vaak met mooie verrassingen komt, ook mensen laat spelen op plaatsen waar niemand het verwacht. Dus eigenlijk is het eerst al eens even afwachten hoe de opstelling er überhaupt uit gaat zien en in welk systeem we gaan spelen, want hij wilde er niets over verklappen gisteren. Ja, je noemde de naam van Virgil van Dijk al even. Hij is weer aanvoerder. Hoe belangrijk is het dat hij terug is? Nou, dat blijkt toch wel uit alle verhalen in en rond die groep heel belangrijk. Want Virgil van Dijk is gewoon, zoals dat dan is, een soort natuurlijke leider in die groep gebleken. Dus in dat opzicht is het ook mentaal heel erg plezierig dat hij erbij is. Eerlijkheid gebied natuurlijk wel te zeggen dat hij van een lange blessure terugkomt en pas een paar wedstrijden gespeeld heeft. Dus speltechnisch, ja, of je daar al helemaal op de oude Van Dijk mag rekenen, dat moet je afwachten. Maar het feit dat hij erbij is, het feit dat hij de leidersrol op zich neemt, het feit dat hij misschien in het veld de kleine correcties kan aanbrengen, dat is wel door vriend en vijand als heel belangrijk beschouwd. En het is ook iemand die een soort natuurlijke rust en overwicht uitstraalt, zonder dat hij dat met heel veel woorden of heel veel lawaai moet doen. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is voor Nederland dat hij weer gewoon aan de tos staat vanavond, het vlaggetje overhandigt, maar vooral in het veld ook een beetje de lijnen uitzet. Tot slot, hoe belangrijk is deze wedstrijd? Ja, het is ongelooflijk belangrijk in de zin. 7 punten zijn het voor de Turken. En die spelen zelf tegen Montenegro. Nederland tegen Noorwegen. Verliezen zou heel pijnlijk zijn. Bij een gelijkspel blijft de pool nog wel een beetje open. Maar belangrijk is het zeker. 9:15 vanavond. Dankjewel, Tom van het Hek. Pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.

ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals druiven voor €1,50 en Douwe Egberts pak 500 gram voor maar €3,99. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Een historisch moment toch wel vandaag voor homo- en biseksuele mannen. Voor het eerst kunnen zij bloedplasma doneren bij Bloedbank Sanguin. Tot nu toe waren zij als groep uitgesloten. Dat verandert vandaag dus, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ik praat erover met Marloes Metaal van Sanguin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is er aangepast in de regels voor homo- en biseksuele mannen, zodat ze nu dus toch bloedplasma kunnen doneren? Nou, wat wij eerst hanteerden was een uitsteltermijn tot 4 maanden na het laatste seksuele contact voor die mannen, voordat ze konden bloed geven. En nu zeggen we, nee, mannen die in een duurzame, monogame relatie met elkaar zitten, zijn vanaf vandaag welkom als donor bij Sanguin. En vanwaar dat veranderende besluit? We hanteren als Sanguin natuurlijk veiligheidsmaatregelen om bloed veilig te maken voor patiënten waar het voor is. En in Nederland is het zo dat binnen de groep mannen die seks hebben met mannen, het risico op een bloedoverdraagbare ziekte, zoals HIV of syfilis of hepatitis, vele malen hoger is dan bij mensen die alleen heteroseksueel contact hebben. Alleen dat geldt natuurlijk niet als je een monogame relatie hebt met één ander, zeg maar. Dan is dat risico op een gegeven moment natuurlijk ook weg. Dus we van een benadering waarbij we eigenlijk zeggen, nee, de hele groep wordt uitgezonderd, gaan we naar meer individueel risico-inschatting. Maar dit besluit hadden jullie natuurlijk jaren geleden ook al kunnen nemen. Waarom juist nu? Nou, het is in stapjes hebben we dat wel versoepeld. Vroeger mocht je nooit meer bloed geven als je ooit een homoseksueel contact had gehad. Dat is toen eerst veranderd naar 12 maanden. Dat is toen veranderd naar 4 maanden. Dat is een paar jaar terug. En dat heeft natuurlijk ook steeds te maken met hoe snel wij een bepaalde infectie konden herkennen in het bloed. Mm-hmm. En eigenlijk hebben we nu ook gezegd van nee, we willen eigenlijk ten eerste het bloed natuurlijk zo veilig mogelijk hebben. Maar aan de andere kant ook echt zorgen dat we mensen niet onnodig uitsluiten. En daarom gaan we nu de individuele benadering meer volgen. En het is ook een eerste stap. Volgend jaar gaan we kijken eigenlijk hoe we dit ook voor mannen zonder vaste partner, maar wel met veilig seksueel gedrag kunnen toepassen. Nou, laten we eens even luisteren naar reacties van mensen die nu dus ook bloedplasma mogen geven. Simon Timmerman bijvoorbeeld is homoseksueel. En dankzij deze nieuwe regels kan hij dus vandaag bloed gaan geven. Dat gaat hij doen in zijn woonplaats Utrecht. En dat vindt hij best bijzonder. Nou, wel een beetje. Ja, ook wel een beetje spannend. Nee, het is wel een bijzondere dag, ja. Ja, ik ga voor de eerste keer doneren, dus dat is wel bijzonder. Want u wilde dat al langer? Ja, mijn moeder die doet dat eigenlijk al heel lang. Nou ja, die deelde dan ook wel eens via Facebook van die oproepjes van ze zoeken weer nog meer extra donoren. En dan dacht ik, ja, dat is leuk, maar dat is niet voor mij bestemd. Want ik val buiten de categorie. Ja. Sindsdien ben ik er ook wel een beetje betrokken bij geweest. En het ook wel gevolgd, zeg maar, van ja, waarom dan niet? En dat er behoorlijk bijvoorbeeld door COC al lange tijd stevig aan wordt getrokken om dat beleid te veranderen. Ja, want de gedachte was lange tijd en is tot op zekere hoogte nog steeds zo dat homomannen en biseksuele mannen meer risico lopen om allerlei ziektes bij zich te dragen en dus niet geschikt zijn als bloeddonor. Ja, ik vind dat wel heel ouderwetse denkwijze of zo. Dat ik denk, hallo, 1970 of zo. Ik weet niet welk jaartal ik er precies aan moet hangen. Ja. Het is gewoon onnodig kwetsend ook, zou ik zeggen. Want het is ook heel stigmatiserend om een hele grote groep mannen die misschien wel heel graag zou willen doneren, zoals ik, eigenlijk weg te zetten als, nou, dit is te risicovol en te gevaarlijk en misschien niet gezond of wat dan ook. Terwijl ik denk, ja, je weet helemaal niet hoe ik mijn leven invul op dat vlak. Dus wie zegt dat ik dan op basis daarvan een groter risico ben dan een andere donor die misschien als man op vrouwen valt, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik denk dat dat ook eigenlijk de insteek zou moeten zijn voor in de toekomst. Want nu is het een klein beetje verruimd, hè? En ik mag nu als man die seks heeft, een relatie heeft met een man, een duurzame relatie noemen ze dat, hè? Monogaam. Monogaam, inderdaad. Die mag u doneren. Terwijl ik denk, ja, het moet helemaal niet meer gaan over met wie ik seks heb, maar gewoon dat het veilig is. En dat zou niet alleen voor mij moeten gelden, maar ook voor jou dat dat onderdeel is. Want dat, ja, daar wordt dus bij mannen die seks hebben met mannen extra de nadruk op gelegd. Dus ik denk, ja, behandel mensen gelijk. Dus het moet eigenlijk helemaal niet meer uitmaken met wie ik in bed lig, maar of ik veilig seks heb en dan kan ik doneren. Ben je dan beter af? Voorheen werd je afgerekend op het behoren tot een groep. Een beetje anoniem. Ja. Nu word je afgerekend op je privéleven. Is dat dan wel zo fijn? Het is nog steeds niet de meest ideale aanpassing, zeg maar. Maar voor mij geldt wel ook waarom ik nu vandaag wil doneren. Geldt ook omdat ik het gewoon belangrijk vind om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. En die ruimte is er nu voor mij omdat ik een vaste relatie heb. Ik probeer voorbij te stappen aan het feit dat het nog niet perfect is, maar er is nu mogelijkheid. En ja, nou ja, volgens mij kun je met bloed doneren ook een mensenlevens redden. En als ik daar op dat vlak iets aan bijdrage, wil ik dat graag doen. Ja, Simon Timmerman was dat in gesprek met onze verslaggever Roel Pauw. Meegeluisterd heeft ook Marloes Metaal van Bloedbank Sanquin. Aan de ene kant is Simon positief, fijn dat hij bloed kan geven, maar hij heeft ook wel wat kritiek. Zegt, behandel mensen gelijk. Het moet voor iedereen gaan om veilige seks. Of ze nou homo of hetero zijn. Ja, en we zijn natuurlijk, Simon gaf ook aan van, ik vind het heel fijn om nu te kunnen doneren. Wij zijn er eigenlijk ook echt heel blij dat we deze stap nu kunnen maken. We hebben op basis van onderzoek echt de afgelopen jaren stappen genomen om steeds meer mogelijk te maken. We gaan ook nog een extra stap maken waarbij je inderdaad nog meer gaat kijken naar individueel risico wat mensen hebben gelopen. Dat komt volgend jaar en we hebben nu deze stap en daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Ja, hoeveel nieuwe donoren verwachten jullie erbij te krijgen door deze regels, deze aangepaste regels? Is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar we verwachten dat we ongeveer 100 tot 500 donors of iets dergelijks erbij kunnen krijgen. Jullie dat al zullen aanmelden. Ja, krijgen jullie al veel telefoontjes van mensen die zeggen, nou fijn, nu kan het, ik ga het doen? Ja, daar hebben we best een heel aantal van gehad. Heel blij mee. Zijn er eigenlijk ook voorbeelden van criteria waarmee hetero's kunnen worden uitgesloten van bloeddonaties? Ja, uiteraard. Want bloed geven moet veilig zijn voor de patiënt, maar ook voor de donor. Ook voor andere donors, ook voor hetero-donors geldt dat je bijvoorbeeld je niet hebt mogen laten betalen voor seks of niet hebt mogen betalen voor seks. Dat bepaalde vormen van drugsgebruik een risico zijn, maar dat ook gereisd hebben onlangs naar gebieden waar malaria heerst, een reden is om uitstel. Dus er zijn een heel aantal criteria waarop iemand uitgesteld kan worden van een donatie, of waarom het slimmer is om niet te, wanneer het slimmer is om niet te doneren. Ja, en deze nieuwe groep kan zich dus bij jullie aanmelden. Dank, Marloes Metaal, woordvoerder van Bloedbank Sanquin. Ja, we moeten terug naar de ware intenties van de Chinese Communistische Partij. De culturele chaos onder controle krijgen en gaan bouwen aan gezonde en mannelijke cultuur. Het zijn woorden uit een opiniestuk van de Chinese blogger Li Guangman, dat massaal gedeeld is in Chinese staatsmedia. En Li verwoordt iets dat de Communistische Partij al langer bezighoudt, namelijk de wens dat China meer Chinees wordt en minder westers. Ik praat erover met onze correspondent in Peking, Garry van Pinksteren. Ja, Garry, wie is deze Li Guangman? Om daar maar eens even mee te beginnen. Nou, jij had er misschien nog nooit van gehoord, maar ik persoonlijk ook niet, moet ik zeggen. Want hij is vrij obscuur. Hij is heel erg aan de linkerkant van het spectrum. Dus dan moet je denken aan heel erg Maoïstisch. Ook heel erg nationalistisch. En ja, eigenlijk dus niet zo'n prominente blogger. Maar hij is prominent geworden eigenlijk in één klap, doordat de staatsmedia daar zo op zijn gesprongen. Het is zelfs ook niet helemaal duidelijk of deze man onder zijn eigen naam schrijft of dat het misschien een pseudoniem is. En als het een pseudoniem is, dan weet je ook weer niet of het misschien wel zelfs direct uit de koker van de partij komt. Want hij roept in dat stuk op tot het onder controle brengen van de culturele chaos in China. En wat is die chaos dan volgens hem? Nou, hij zegt bijvoorbeeld dat er veel te veel ongecontroleerd geld omgaat in de entertainment sector. En dat dat ook maakt dat, zoals hij dat letterlijk zegt, China en vooral de Chinese jeugd ligt aan de borst van het Amerikaanse amusement. Dat niet goed is. Hij zegt dat soort van amusement met de boybands en met allerlei vrouwelijke jongens daarin. Dat maakt onze mensen verwijfd. Hij zegt dat moeten we niet hebben. We moeten geen verwijfde mannen hebben, zoals hij dat uitdrukt. En je ziet daar bijvoorbeeld ook vandaag, zag ik er daar alweer een uitstraling van naar bijvoorbeeld een universiteit in Shanghai. Die heeft gevraagd aan de faculteit van de universiteit om studenten in beeld te brengen die lid zijn van de LHBT-gemeenschap. Om te kijken, ook waarschijnlijk om te kijken of een deel daarvan bijvoorbeeld nog hervormd kan worden, omdat ze niet hardcore in die gemeenschap zitten. Maar dat is ook een uitvloeisel van dit soort van denken. Hij heeft ook erg gefulmineerd tegen andere aspecten waar nu in China veel over te doen is, namelijk het grote verschil tussen arm en rijk, ook heel erg belangrijk. Daar heeft hij dus ook heel veel commentaar op. Dan zegt hij dat moet ook anders, dat moet ook terug naar meer socialistische kernwaarden. En wat onderneemt de Communistische Partij dan om bijvoorbeeld het dagelijkse leven meer Chinees en meer communistisch te maken? Nou, er is op het moment eigenlijk wat je zou kunnen noemen bijna een alsof je een bamboeveld hebt met nieuwe maatregelen. Bamboe groeit heel snel, wat heel snel uit de grond komt. Het is op allerlei gebieden. Een van de gebieden is dat ze dus inderdaad gezegd hebben van nou de fangroepen, de fancirkels rondom bepaalde sterren. Daar moet op ingegrepen worden, want dat zijn eigenlijk bijna autonome eenheden geworden binnen de Chinese maatschappij die zich van niets en niemand meer aantrekken. Er worden ook de hele technologie sector wordt zeg maar gedwongen om zich te hervormen, zodat er grote ophopingen van kapitaal minder sterk worden. Maar hij wijst bijvoorbeeld ook naar iets wat ook al begint opgepakt te worden. Bijvoorbeeld het goedkoper en toegankelijker maken van scholen. En een limiet stellen aan de prijs van bijvoorbeeld de huur van huizen. Dat zijn overigens allemaal dingen waar veel Chinezen enthousiast over zullen zijn. Maar ik zag ook een ander aspect, bijvoorbeeld dat jongeren niet zo lang meer mogen gamen. Ja, dat is een maatregel van onlangs, waarbij dus jongeren beneden de 18 maximaal 3 uur per week mogen gamen. En dan dus alleen vrijdag, zaterdag en zondag. Alleen tussen 8 en 9 uur. In de vakanties ietsje langer. Dat is een aanscherping van eerdere regels die er al waren, die op 1,5 uur stonden en daarvoor op 2 uur. Maar het beperkt jongeren dus in de tijd dat ze mogen gamen. En dat wordt ook gedaan omdat China ook zegt, nou, het is heel erg ongezond voor de jongeren. Ze kunnen veel beter hun tijd aan de studie besteden. Ze moeten ook niet verdwalen in dit soort games en in dit soort afleidingen. Daar krijgen we slappe jeugd van. Dus die maatregelen is ook doorgevoerd. En dat is in China vrij makkelijk te doen. Omdat je moet registreren met je identiteitsbewijs voordat je kunt spelen. En je ook vaak je gezicht moet laten zien aan het begin van zo'n spel. En dat ze dan met gezichtsherkenning kijken of jij inderdaad degene bent die zich heeft geregistreerd. Als je bijvoorbeeld de registratie van iemand anders die wel volwassen is zou willen gebruiken. Ja, na een uur stopt het gewoon en is het klaar. Ja, je ziet dus dat China verwoordt tot een samenleving waar allerlei dagelijkse cultuuruitingen onder controle staan van de partij. Van de liefde voor popmuziek tot het maximaal aantal uren dat je mag gamen. Ja, nou, je ziet duidelijk een steeds grotere grip op de maatschappij weer van de Communistische Partij. Dat was een tijd lang een stuk minder. En inderdaad ook een hele uitgesproken poging om te zeggen van we willen niet alleen het kapitaal in China onder controle krijgen, maar ook de moraal en ook we willen de jeugd vooral ook, die is daarin heel belangrijk, weer de juiste socialistische en rode moraal bijbrengen. Dus ik denk dat we daar nog heel veel meer van gaan horen. Dat dit maar het begin is van iets waar we waarschijnlijk bij een volgend partijcongres nog veel meer regels en veel meer bepalingen over zullen zien. Dankjewel, correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Gaan we naar sportberichten in andere media. Het is een spannende nacht geweest voor Luc de Jong. Het komend seizoen speelt hij bij FC Barcelona. Maar het was een echte last-minute transfer op deadline day. Mundo Deportivo heeft de afgelopen uren wat verder uitgestippeld. Omdat er zo weinig tijd was om alle papieren op orde te krijgen, is er gekozen voor een huurperiode. En na dit seizoen kan Barcelona de Jong definitief kopen. Het zal een lange nacht geweest zijn in Huize de Jong. De Spaanse voetbalbond gaf pas om 3:50 vannacht groen licht voor de transfer. En ook Feyenoord heeft een nieuwe spits, Cyril Dessers. Hij komt over van Racing Genk en gaat de rest van het seizoen op huurbasis spelen in de Kuip. En nu de Belg in dat stadion mag spelen, komt er een droom uit. Op Twitter schrijft hij: ik kan hier wel cliché dingen schrijven of goede Engelse quotes, maar ik ben serieus heel trots en blij dat ik bij een grote club als Feyenoord voor mijn kans kan gaan, schrijft hij. Scoren in de Eredivisie kan Dessers wel. In het seizoen dat door corona werd afgebroken was Dessers als speler bij Heracles topscorer van de competitie samen met Steven Berghuis. Fabio Jakobsen is bezig aan een indrukwekkende Vuelta. De sprinter won gisteren al zijn derde etappe op zijn verjaardag. Ruim een jaar geleden ging Jakobsen hard onderuit in de Ronde van Polen. Er werd gevreesd voor zijn leven en carrière, maar inmiddels behoort hij bij de sprintelite. Ik voel dat ik nog elke dag beter word, zegt Jakobsen in gesprek met het AD. En hij blijft ook dromen. Mark Cavendish en Peter Sagan, dat zijn voorbeelden in deze sport. Omdat ze zoveel winnen en met plezier fietsen. En ik droom nog altijd dat ik zoals hun word, zegt Jakobsen. Het is nu echt aftellen geblazen. Komend weekend is de Formule 1 race in Zandvoort. En de Telegraaf blikt vooruit met de Italiaanse ontwerper van het circuit. Daarin gaat het vooral over de zogenoemde kombochten. Het zijn stukken op de baan met een flinke hellingsgraad. Daar kunnen de coureurs echt met elkaar in gevecht, zegt Jarno Savelli. Hij benadrukte ook dat het een uniek circuit is. Dit soort bochten, dat kan alleen in Nederland. Want om dit te verzinnen en te regelen moet je ondernemersgeest hebben. En dat hebben jullie, besluit de Italiaan. De situatie op de wegen, Jolanda van der Velden. Op twee plaatsen heb je meer dan 10 minuten vertraging. Dat is de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken bijna een kwartier. En dik een kwartier voor de N59 van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Den Bommel staat daar 4 kilometer. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on. Born van Natalie Imbruglia. Het is 7:07. Een spannende avond gisteren voor veel voetballers. Cyril Dessers gaat van Feyenoord en gaat naar Feyenoord, moet ik zeggen. En Mohamed Itahare gaat naar Juventus. En ook spelers uit landen waar nog nooit iemand van gehoord hebben, die wisselden van club. Gisteravond om 12:00 liep de transfer deadline af. Khalid Sinou is spelersmakelaar en oudkeeper, onder andere van RKC. En weet dus alles van die laatste uren voor de deadline. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is de stress op zo'n avond? Nou, dat kan wel oplopen, ja. Dat kan wel stressvol worden. Maar gelukkig heb ik daar geen last van gehad. Nee, dit keer niet? Het ging allemaal goed? Nee, gelukkig wel. Maar waar bestaat die stress dan uit? Nou, of een deal doorgaat, uiteraard. En ja, op het moment dat een deal niet doorgaat, heb je te maken met teleurgestelde speler, een club. En uiteraard ook jezelf, want ja, je bent natuurlijk lang bezig om iets te bewerkstelligen. Ja, en als het dan op het laatste moment niet lukt, ja, dan kan het heel stressvol zijn. Want met hoeveel deals was u bezig gisteren? Nou, eigenlijk waren we met één deal bezig. Dat is het belangrijkste deal. En die hebben we een dag van tevoren die afgerond, gelukkig. Dus dat is wel fijn. Ja, wat is eigenlijk de mooiste transfer die u heeft voltooid? Eloy Room van Vitesse naar PSV. Mm-hmm. En eigenlijk ook daarna naar de MLS. Dus dat is, ja, dat is een mooi transfer in mijn ogen. Waarom? Omdat hij een jongen is die ik al heel lang ken, allereerst, en als keeper. En nou goed, hij wilde heel graag weg en het lukte maar niet. Nou, toen is hij overgestapt naar mij toe. En toen hebben we hem weg kunnen brengen. Ja, u bent dit jaar voor uzelf begonnen in deze Klopt. Voetbalwereld, na een paar jaar bij een heel groot kantoor te hebben gewerkt. Ja. Van waar die switch? Waarom dacht u, ik ga het zelf doen? Ja goed, nou, uiteindelijk, iedereen wil altijd op zijn eigen benen staan. En dat is inherent aan dit vak. Zoals Mino Raiola ook in het verleden eerst begonnen is bij Janssen. En Janssen bij de voetbalbond. Mm-hmm. Ja, het was bij mij precies hetzelfde. Uiteindelijk wil je toch op jouw manier, op je eigen manier, wil je doen. En als je bij groot kantoor zit, ja, dan ben je toch altijd gebonden aan hun regels en hun manier van werken. En wat doet u anders als zaakwaarnemer? Sorry? Wat doet u anders? Wat is echt de Khalid Sinou-stijl wat betreft de zaakwaarneming? Echt begeleiden van spelers. Ja, kijk, ik heb natuurlijk zelf gevoetbald. Er zijn niet heel veel oud-voetballers die... Het is wel steeds meer gelukkig. Maar er zijn niet heel veel oud-spelers die die het vak doen. Wat ook een heel moeilijk vak is. En je moet wel een beetje een olifantenhuid hebben. Mm. En, maar goed, het echte begeleiden heb ik eigenlijk altijd gedaan tijdens mijn carrière. Voor het einde van de carrière. Dat ik bij PSV en bij Utrecht zat. Ja, was ik eigenlijk een soort van mentor voor spelers. En adviseerde ik ze. En dat vond ik altijd heel leuk. Maar toen ik klaar was, dacht ik, nou, twee manieren kan ik de invulling aangeven. Of ik ga voor een club werken. Mm-hmm. Nou, dat zat er niet in. Of ik ga het commercieel doen. En dan word je snel verder, word je voormakelaar. En hoe zorg je ervoor dat spelers toch loyaal blijven? Want ik zie toch ook spelers die wisselen van zaakwaarnemer. Ja, dat is toch lastig, hoor. En loyaliteit is wat dat betreft moeilijk. En ook wel ver te zoeken, kan ik je vertellen. En ik mag het zeggen, ja, aangezien ik zelf ook speler ben geweest. Ja. Toch al wel loyaal geweest aan degene die mij begeleid heeft jarenlang. Dat was een broer. En tegenwoordig, het is gewoon heel lastig. Op het moment, kijk, je hebt het nu dus over die deadline day. Op het moment dat een deal niet doorgaat, ja, kun je dus een speler kwijtraken. Om een speler te zeggen, ja, luister, dus het is jou niet gelukt. Nou, en daar zit heel veel stress in natuurlijk. Maar u kunt die stress aan. Want hoe leer je daarmee omgaan? Dat iemand je dan toch verlaat na alle moeite die je ervoor gedaan hebt? Ja, je kan soms keer 2, 3, 4 jaar investeren en dan raak je gewoon spelen kwijt. En dan zie je nog niks aan. Dus dat is wel heel lastig, ja. Dat is wel, ja, wat ik net tegen je zei. Uit ervaring en met vallen en opstaan, olifantenhuid. Je moet echt sterk in je schoenen staan. En u blijft het een mooi vak vinden, spelersmakelaar zijn, ondanks zeker, alles. Ja, zeker. Ja, de deals maken en de spelers binnenhalen. En veel wedstrijden kijken. Ja, het is mooi wat er is natuurlijk. Dank. Khalid Sinou. Graag gedaan.

hoe gaat dat nu? Is er genoeg geld? Hoe wordt het besteed? Dat weten ze allemaal nog niet. En na de aanslag op het vliegveld vorige week bleek bijvoorbeeld ook dat ambulances niet paraat stonden. Want ook dat wordt geregeld door de overheid. Dus dit soort dingen moeten allemaal nog op gang komen. Correspondent Aletta André was dat eerder vanochtend. Dan meer nieuws uit de kranten en andere media. Ongeveer de helft van de ongevaccineerde patiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Blijkt uit een enquête van een longartsenvereniging langs verschillende ziekenhuizen, schrijft het AD. De vereniging zegt dat ze met deze enquête niet willen stigmatiseren, maar hopen op een hogere vaccinatiebereidheid. Privacy-experts uiten bij BNR grote zorgen over een nieuw plan van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie wil meer partijen toegang geven tot gegevens uit de basisadministratie personen. Het gaat onder meer om het informatieknooppunt zorgfraude, dat zorgfraude wil bestrijden. Maar ook banken en uitvaartverzekeraars willen toegang tot de persoonsgegevens. De experts denken dat organisaties hierdoor zwarte lijsten kunnen opbouwen die ze doen denken aan de toeslagenaffaire. Bijna een derde van alle boomsoorten in de wereld wordt met uitsterven bedreigd, staat in een vandaag verschenen rapport, schrijft persbureau Reuters. Het gaat om zo'n 18.000 soorten die in gevaar zijn. Enkele honderden daarvan zijn al bijna verdwenen. Er zijn er nog maar minder dan 50 van. De onderzoekers zeggen dat het rapport een wake-up call is met de boodschap dat bomen hulp nodig hebben. De levensverwachting van iets minder dan de helft van de Indiaanse bevolking gaat met 9 jaar dalen. Dat meldt onder meer het Indiaanse NDTV. En dat komt door een luchtvervuiling in het land, blijkt uit onderzoek van de University van Chicago. De levensverwachting in het land was al niet zo hoog. 3 jaar geleden zei de Wereldbank dat mensen uit India gemiddeld niet ouder worden dan 69. En een bijenhouder uit het Drentse Elim denkt dat hij het alternatief voor mais heeft gevonden. Het gaat om het plantje Sylvie, legt hij uit aan RTV Drenthe. Een nieuw gewas wat goed is voor veevoer, maar ook voor de bijen en vlinders en insecten. Dus een multifunctioneel gewas. Op papier heeft dat gewas veel voordelen. Het bindt veel CO2, heeft een hoog eiwitgehalte. En het is ook geschikt voor drogere gronden. Sylvie is zo nieuw dat er nog amper wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is. Volgens een Pools onderzoek van december vorig jaar is het gewas veelbelovend. Nou, dat klinkt allemaal heel goed. Het is 8:15. Prins Bernard Senior heeft in 1948 een eind gemaakt aan een bouwstop van circuit van Zandvoort. Vanwege een conflict tussen de gemeente en het Rijk was de bouw gestopt. Maar doordat prins Bernard 2 ministeries onder druk zette, ging de bouw toch weer verder. Dat blijkt allemaal uit archiefstukken van de gemeente Zandvoort en de ministerie. Daarover schrijft Trouw vanochtend. Contact met de sporthistoricus Judith van der Voren is de auteur van het stuk in Trouw vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe bent u hierop gestuit? Het staat inderdaad in de archieven van onder meer de gemeente Zandvoort. En heel veel van dat soort archieven worden tegenwoordig kun je laten digitaliseren. Dan kun je een opdracht geven aan een archief. Daar hoef je niet voor te betalen. Dat kan iedereen doen. Om te zeggen van nou, dat archief wil ik graag gedigitaliseerd hebben. En dat wordt dan opgestuurd. Dus dat had ik al een hele tijd in mijn bestand staan van de beginjaren van het circuit van Zandvoort. Hoe is dat precies gegaan? Al die vergunningen en dergelijke. Vind ik altijd leuk om door te kijken. Nou, en toen deed ik dat. En kwam ik dus brieven tegen waaruit blijkt dat de Prins Bernhard Stichting in naam van haar naamgever de ministeries onder druk had gezet om te voorkomen dat het circuit niet op tijd opgeleverd kon worden. Ja, dus Prins Bernard Senior, de echtgenoot van Juliana, heeft zich er dus aardig tegenaan bemoeid. Kun je iets meer vertellen hoe dat toen ging? Ja, Prins Bernhard had sowieso al vanaf 1939 goede banden met het circuit van Zandvoort. Toen was het nog een stratencircuit, is 1 keer verreden. Hij was erbij aanwezig als eregast, werd door de burgemeester van Zandvoort persoonlijk bij de gemeentegrens opgehaald en afgezet bij de eretribune. Dus hij had hele goede banden. Na de Tweede Wereldoorlog ging Zandvoort snel verder met de aanleg van een echt professioneel circuit, zoals we het nu kennen. Maar ondertussen was er ook al in Zeist een plan om daar een circuit te bouwen, in de bossen van Zeist. Er was al een ruimte aangekocht en er was zelfs al toestemming gegeven om, als het op tijd af zou zijn in 1946, om daar de Grand Prix te houden. Dat is de grote internationale autowedstrijd, in plaats van in Zandvoort. Dus er was hele hoge druk in Zandvoort om door te gaan. En waar er toen een conflict om ontstond, is dat de puin, die resten die werden gebruikt, dat was allemaal van het afgebroken Zandvoort in de oorlog, dat er nog heel veel goede bakstenen tussen zaten. En die waren heel schaars vlak na de oorlog en bedoeld voor de wederopbouw. Maar die werden ook kapotgeslagen en als puin gebruikt. En daar was de overheid zo boos over, dat ging een jaar lang door, dat er een bouwstop werd afgekondigd. Ook omdat ze zeiden, jongens, we hebben gewoon te weinig benzine voor dit soort wedstrijden. En op dat ogenblik, als het maar niet wil vlotten, die gesprekken, om het weer verder te kunnen gaan met bouwen, dan gaat via de Prins Bernhard Stichting een brief naar de ministeries. En die Prins Bernhard Stichting, om een idee te krijgen, was een hele nobele organisatie. Haalde geld op voor oorlogsveteranen en voor oorlogsweduwen. Dus het zou best kunnen zijn dat het geld voor al die mensen is gebruikt. Dat weet ik niet. Maar het is wel duidelijk dat achter de schermen de naam van Prins Bernhard is gebruikt om dus het circuit van Zandvoort op tijd op te leveren. Ja, en de prins kreeg vervolgens als dank een flinke schenking van het circuit. Wat gebeurde met dat geld? Ja, dat zou dus heel goed gebruikt kunnen zijn voor die oorlogsweduwen en oorlogsveteranen. Dat was in die tijd nog niet door het Rijk geregeld, dat deze mensen ondersteuning kregen. Dus het was allemaal particulier. Ik weet dat niet, want ik heb die gegevens niet op mijn beschikking. Mm-hmm. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat het met deze wat schimmige deal wel een heel nobel doel is gediend. Door een heel groot aantal oorlogsweduwen een extra pensioen uit te kunnen keren. Maar dat weet ik gewoon niet. Hoe dan ook weet ik wel van dat het dus allemaal achter de schermen is gebeurd. En dat niemand heeft geweten totdat dit archiefstuk naar boven kwam. Dat dus Prins Bernhard in ieder geval zijn naam is gebruikt om op tijd het circuit van Zandvoort op te leveren. En iedereen denkt natuurlijk aan de huidige Prins Bernhard nu met dit nieuws, hè? Ja, dat maakt het natuurlijk allemaal wat extra pikant. Soms gebeuren er in de geschiedenis dingen die je niet kunt verzinnen als verhalenschrijver. Mm-hmm. En dit is er dus eentje, inderdaad, dat Prins Bernhard de Oude en Prins Bernhard de Jonge allebei een band hebben met Zandvoort. Dat is gewoon een historische toeval. Alhoewel het Koningshuis al vanaf 1939 al bij dat stratencircuit van Zandvoort en ook al die jaren daarna een enthousiast bezoeker was. Niet alleen de prins, maar er zijn ook foto's van prinses Irene die daar is geweest. Dus er is gewoon een groot liefde voor de autosport binnen het Koninklijk Huis. Maar daarmee vertel ik niks nieuws, dat was al bekend. Ja, precies. En het had dus nog maar een haartje gescheeld of het was het circuit van Zeist geweest. Dat had gekund van dat we dus... Soms loopt de geschiedenis net iets anders dan je denkt. Maar dat als Zeist op tijd was geweest en in 1946 inderdaad volgens de afspraak het circuit had opgeleverd. En ze waren al heel ver. Het perceel was aangekocht. Er was al een hele NV opgericht. Dat als dat gelukt was, dat we dan misschien wel komend weekend allemaal naar de bossen van Zeist waren gereden om te juichen voor Max Verstappen. Het is Zandvoort geworden. Ja, het is toch bijzonder als je op dit soort dingen stuit, kan me voorstellen, als sporthistoricus. Je bent op zoek en dan vind je ook nog eens iets bijzonders. Ja, natuurlijk vind ik altijd wel iets bijzonders, maar niet altijd waar Prins Bernhard dan in voorkomt. Alhoewel, er is eigenlijk wel een soort wet van archieven en fotobestanden. Hoe lang je ook zoekt, je vindt altijd wel iets van waar Prins Bernhard op staat. Ja, is dat zo? Die man was overal bij. Hij was overal bij. Maar in de beginperiode van hoe een circuit wordt aangelegd of een stadion, dat kan ook gelden voor het Olympisch Stadion of voor het Feyenoordstadion, er zijn natuurlijk altijd heel veel discussies aan vooraf gegaan. Net zoals dat nu ook nog is. En dan hoeft het maar heel weinig te schelen of er wordt een ander besluit genomen. Zo is het bijvoorbeeld ook bijna gebeurd dat stadion Feyenoord niet in Rotterdam was gebouwd, omdat de gemeente maar niet zijn afspraken wilde nakomen om wegen aan te leggen. En toen zei Feyenoord, nou, dan gaan we wel naar Barendrecht. Dat had ook maar heel weinig gescheeld. Dus dat de Kuip niet in Rotterdam had gestaan. En dat kan je uit dat soort archieven halen. Dat maakt het altijd zo interessant. Dank, sporthistoricus Jurrit van Voorn. Over de rol die Prins Bernhard heeft gespeeld bij het circuit van Zandvoort. Steely Dan was dat met Do It Again. In de studio Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Wat gaan jullie bespreken in Stand.nl? Ja, de vastgelopen formatie, of beter gezegd de formatie die eigenlijk nooit begonnen is. Ruim 4,5 maand na de verkiezingen zijn we dus weer terug bij af. VVD en CDA willen niet samen met GroenLinks en de PvdA en D66. Ziet niets in een hernieuwde samenwerking met de ChristenUnie. Dus ja, de boel, we kunnen weer gewoon bij nul beginnen. En we zeggen het nog maar eens, met ook wel een zucht, om de coronacrisis het hoofd te bieden, een antwoord te vinden op de stikstofproblemen, zo effectief mogelijk de huizencrisis, de wooncrisis aan te pakken, om alle klimaatambities waar we mee te maken hebben, is er snel een kabinet nodig. De term minderheidskabinet zinkt nu rond in Den Haag als de enige overgebleven optie. En dan kun je denken aan VVD-CDA, je kunt denken aan VVD-CDA-D66, maar dat wil die laatste dan weer liever niet. Dus de vraag is, wat vindt u, is een minderheidskabinet beter dan geen kabinet of nieuwe verkiezingen, of zou een nieuwe informateur toch moeten proberen om die partijen voor een meerderheid wel weer aan tafel te krijgen. De stelling is, er moet zo snel mogelijk een minderheidskabinet komen. Reageer via Stand.nl of bel 0800-1101. Dat is zometeen in Stand.nl. Straks, bijna 1 op de 3 bomen wordt met uitsterven bedreigd en een grote overname in de wereld van de seksspeeltjes. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Geld voor elkaar, voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Om negatieve rente op spaargeld te ontlopen openen kleine ondernemers rekeningen bij verschillende banken. Dat meldt het FD. Bij de meeste banken geldt sinds begin dit jaar dat er rente moet worden betaald voor bedragen boven de 100.000 euro. Om dat te voorkomen spreiden ondernemers hun geld over meerdere rekeningen. In België worden veel coronaregels vandaag ingetrokken. De verplichte sluitingstijden in de horeca vervallen. Binnen hoeven gasten geen afstand meer te houden. En verder vervalt het thuiswerkadvies en het maximum aantal gasten thuis. Een milieuclub die via de rechter probeerde de Grand Prix van Zandvoort tegen te houden, krijgt doodsbedreigingen. Dat zei de voorzitter van Mobilization for the Environment in Met het oog op morgen. De milieuorganisatie stapte naar de rechter omdat er bij de Grand Prix te veel stikstof zou vrijkomen. De evacuaties uit Afghanistan moeten zo snel mogelijk worden hervat. Dat heeft premier Rutte gezegd in Parijs, waar hij op bezoek was bij president Macron. Rutte wil voorkomen dat er een vluchtelingenstroom op gang komt, zoals in 2015 uit Syrië. En op de laatste dag van de transfermarkt heeft Luc de Jong een overstap naar FC Barcelona gemaakt. De Spaanse topclub, waar Ronald Koeman trainer is, huurt de aanvaller voor 1 seizoen van Sevilla. Afgelopen nacht om 12 uur sloot de transfermarkt. Pas om 3:30 bevestigde Barcelona dat het papierwerk van de overstap helemaal rond was. Het weer, Wouter van Bernebeke. Wat gaat het worden? Nou, vandaag hebben we nog te maken met een redelijk grijze dag. De bewolking overheerst. In de loop van de middag breekt vanuit het oosten wel af en toe de zon door, maar met name in het westen en noorden zal het toch overwegend grijs blijven. Daar kan bovendien af en toe een enkele bui vallen. De middagtemperatuur komt uit rond 19 graden. Nu wordt het de komende dagen wel een stuk beter. Morgen breekt de zon vanuit het oosten al steeds beter door. Dat heeft ook effect op de temperatuur, want het wordt dan al zo'n 20 tot 22 graden. En vanaf vrijdag is het overal enkele dagen vrij zonnig weer, met steeds hogere temperaturen. Op vrijdag wordt het 20 tot 24 graden. En in het weekend, met name op zondag, komt in het binnenland de zomerse grens van 25 graden in zicht. Dan nog even een blik op de weg met Jolanda van der Velde. Nee, we hebben geen Jolanda van der Velde, dus dan gaan we naar de ster. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het jaar 2021. 8 september, 20:30, natuurlijk live op ESPN. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank, menselijke service. Een overname in de wereld van de seksspeeltjes. Het 53 jaar oude merk Christine Leduc wordt overgenomen door het bedrijf achter Easy Toys, de Ecom Group. En Erik Idema is de oprichter van dat bedrijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Christine Leduc was als seksshop in de jaren 70 echt een voorloper hier in Nederland. Was het al langer een diepe wens van u om Christine Leduc over te nemen? Ja, absoluut hoor. Dat is een van de mooiste merken van met een historie vereen in Nederland. En dat kwam op ons pad. En dat is gewoon geweldig. Waarom is het zo'n mooi merk? Van oudsher is het het ontstaan door de familie Hartog. En het merk straalde heel veel female empowerment uit. Het doorbreken van taboes waar ze voorstander van zijn. En waar ze ook elke dag mee hard mee aan het werk zijn. En dat merk heeft gewoon iets. Dat is gewoon geweldig. En tegelijkertijd, hoeveel potentie zit er nog in Christine Leduc? Want in het verleden zijn er al veel winkels van gesloten. Er zijn er nog een handjevol over. Hier zit ontzettend veel potentie in. Als je kijkt naar ook de ontwikkeling van lingerie en fashion, waar ze ontzettend goed in zijn. Maar met de kennis vanuit de online kennis die wij weer bezitten, kunnen we elkaar ontzettend versterken en daarmee ook weer groei mee gaan realiseren. Want gaat u ook dingen veranderen? We gaan naar de online propositie gaan we kijken. Hoe we dat kunnen verbeteren. Hoe we ook de 360 graden marketing nog beter kunnen invoeren gezamenlijk. En maar het merk, het zal niet uit het straatbeeld verdwijnen. Ja, u koopt vandaag ook een andere winkel, een Noorse winkel, Condomeriet. Wat is dat voor zaak? Condomeriet is ook een winkel wat een ruime historie heeft in Noorwegen. Heeft 9 fysieke winkels, verspreid over Noorwegen. En heeft een hele grote online propositie. En ook in Noorwegen. En beide ondernemingen hebben trouwens ook een vrouw aan de leiding. Hè? Had u dat vrouwelijke perspectief in uw onderneming toch wel nodig? Dat is inderdaad een waardevolle toevoeging. Wij werken ook binnen Easy Toys ook met heel veel vrouwen, hoor. Maar ook met deze vrouwen, met deze merken, ja, dat was het alleen nog maar sterker. Nou, kunt u dan nogmaals voor alle vrouwen even vertellen waarom dat vrouwelijke perspectief zo belangrijk is? Omdat de producten die wij verkopen, die zijn heel vaak vol vrouwen. En de vrouwen die kunnen het beter vertellen. Eigenlijk vanuit een manperspectief vaak. Dus zij kunnen ons alle kennis geven hierin. Ja, hoe betaalt u deze overnames? Met een consortium van banken betalen wij deze partijen. Nemen we deze. Is hij weggevallen? Bent u er nog? Ja. Oh, u bent er nog. Ja, u viel een beetje weg. Maar met een consortium van banken gaat u dus deze overnames betalen. U kocht eerder al andere merken, zoals Pabo en een Duits concern, Beate Uhse. Wat is de strategie achter al deze overnames? We willen in Europa gewoon de sterkste merken willen we gaan kopen. Met een hele grote brand value. Deze willen we verder gaan uitbouwen. Ja. Dus door kennisdeling. Door gezamenlijk inkoop elkaar te gaan versterken. Nou, ik wens u daar heel veel succes mee. Erik Idema van de Ecom Group. 5:30 is het. We gaan terug naar Afghanistan. Want nu hun troepen Kabul hebben verlaten, beginnen Amerika en Groot-Brittannië elkaar van alles te verwijten over wat er is misgegaan bij de evacuaties uit Afghanistan. De relatie tussen de twee trouwe bondgenoten lijkt daardoor op een dieptepunt te zijn beland. En in Groot-Brittannië zelf ligt de minister van Buitenlandse Zaken zwaar onder vuur vanwege zijn handelen rond de evacuaties. Daarom gaan we naar onze correspondent in Londen, Fleur Launsbach. Ja, Fleur, hoe wordt daar nu op de evacuaties teruggekeken? Ja, nou, de politieke blame game die is nu wel echt begonnen. Nu de laatste evacuatievluchten zijn vertrokken, zie je dat de focus verschuift naar elkaar de schuld geven wat er allemaal mis is gegaan. En dat speelt zowel op nationaal als op internationaal niveau. Dus je ziet spanningen tussen de Britten en de Amerikanen. De Amerikanen zijn natuurlijk de grootste militaire macht in Afghanistan geweest. De Britten hun grootste bondgenoot. Nou, je ziet dat die relatie onder druk is komen te staan. Ook wat betreft de aanslag op het vliegveld in Kabul van afgelopen weekend. De Amerikanen die suggereren dat ze bij de gate waar die aanslag was, dat ze die hadden willen sluiten. Maar dat ze die open hielden voor de Britse evacuatie. Mm. En nou, dat is volgens de Britten niet waar. Maar je ziet ook binnen Westminster, de interne politiek, zie je ook een blame game ontstaan. Het leger geeft de politiek de schuld. Ministers zeggen dat ze niet de juiste informatie hadden. Enzovoort. Ja, want in Groot-Brittannië moet de minister van Buitenlandse Zaken verantwoording afleggen over Afghanistan vandaag. Ja, Dominic Raab, de minister van Buitenlandse Zaken, die moet vandaag om 14:00 voor een commissie uitleg geven over zijn beleid rondom de militaire terugtrekking in Afghanistan. En eigenlijk staat Dominic Raab echt al weken onder druk en heeft kritiek. En wordt er geroepen dat hij moet aftreden. Nou, of dat ook gaat gebeuren vandaag, hij lijkt vooralsnog de steun te hebben van de premier Boris Johnson. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat hij op een later moment in het jaar wordt ingewisseld door een andere minister. Omdat er gewoon heel veel kritiek is op zijn handelen. Want wat wordt er tijdens die zitting besproken? Wat houdt die kritiek dan in? Nou ja, je kan dat opdelen in twee hoofdlijnen. Eén is, had Raab meer kunnen doen om die escalatie in Afghanistan te zien aankomen? En twee, had de evacuatie beter kunnen gaan? Hè? Was het goed genoeg voorbereid, die evacuatie? En wat betreft die eerste vraag, dat gaat ook over de informatie die de Britten hadden. Die was natuurlijk afhankelijk van de Amerikanen. En ook van bronnen op de grond in Afghanistan. En nou ja, wat betreft die vraag zijn er natuurlijk in het algemeen heel erg flinke fouten gemaakt over hoe sterk de Taliban was, hoe snel ze het land zouden overnemen. Maar wat betreft die tweede vraag, dat gaat over de Britse evacuatie en of ze meer hadden kunnen doen. En dat is een lastig punt voor deze minister, want hij was namelijk op vakantie toen Kabul in handen van de Taliban viel. En hij is daar nog op de dag van de dag dat Kabul werd overgenomen, is hij daar nog op het strand gezien. Mm. Dus er zijn ook, ja, dus dat geeft wel wat frictie. Er zijn belangrijke e-mails en telefoontjes die hij niet zelf heeft afgehandeld. Dus op het gebied van die evacuatie heeft hij behoorlijk wat uit te leggen. En even terug naar die relatie tussen Amerika en Groot-Brittannië. Hoe groot is nou de deuk die deze relatie tussen die landen heeft opgelopen? Is opgelopen? Ja, wel behoorlijk. Er wordt hier altijd gesproken over de special friendship tussen de Britten en Amerikanen. Dat ze dus historische diplomatieke banden hebben. En de Britten zeiden natuurlijk ook meteen na 9-11, 20 jaar geleden, we staan jullie bij in deze oorlog. En ja, er is nu wel echt veel ergernis en teleurstelling hier over hoe chaotisch die terugtrekking was, over hoe weinig invloed de Britten hebben gehad als bondgenoten op de beslissingen die zijn gemaakt, hoe weinig informatie ze hadden. Dus ja, en je ziet nu dus ook echt beschuldigingen heen en weer gaan over die aanslag van afgelopen weekend. En dat, ja, dat ziet er niet goed uit. Dus die special relationship die is even niet zo special, geloof ik. Dankjewel, Fleur Launsbach vanuit Londen. Het gaat niet goed met de bomen wereldwijd. 1 op de 3 boomsoorten wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt allemaal uit een rapport van Botanic Gardens Conservation International. Met name in de regenwouden in Zuidoost-Azië verdwijnen er veel boomsoorten. Bomenexpert Jelle Hiemstra is van de Universiteit Wageningen en Research. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goed, om toch even te benoemen dat u zelf niet betrokken bent bij dat onderzoek. Bent u wel verbaasd over de genoemde uitkomsten? 1 op de 3 met uitsterven bedreigd? Nou ja, ik ben niet betrokken bij het rapport en tot vanochtend kende ik het ook niet. Dus te vragen overviel me een klein beetje. Maar het past wel, denk ik, in een hele trend van rapporten rondom verdwijnen van biodiversiteit. We hebben rapporten gehad over insecten die in aantallen en vooral in soortaantallen heel snel achteruit lopen. Plantensoorten hebben we iets dergelijks gehad. Dus in die zin past het in een beeld en in een serie rapporten die toch ja, verontrusting uitspreken over teruggaan van biodiversiteit. En wat is de oorzaak? Ja, die is heel divers, denk ik. Het is een rapport op wereldschaal. Dus op verschillende delen van de wereld spelen verschillende processen, kan je zeggen. Een van de dingen is in de warmere streken, de tropen, wordt het vaak gezegd. Daar verdwijnt natuurlijk heel veel regenwoud. Vanwege ontginning voor landbouw of voor ander gebruik. Daarmee verdwijnen ook soorten die in die gebieden voorkomen. Dus daar loopt het soortaantallen, of je het nou over bomen of over andere planten of insecten hebt, snel terug. Zelfs zoogdieren. Als je kijkt meer in onze omgeving, dan met name de klimaatverandering veroorzaakt nogal wat veranderingen in leefomstandigheden voor bomen. En niet alle bomen kunnen daar even goed mee omgaan. Dus dan bij ons bijvoorbeeld zie je soorten als de beuk, die hebben het op veel plekken moeilijk. En dat is doodgewoon te wijten aan klimaatverandering. En op welke plekken in Nederland gaat het heel snel? Nou, met name op de hele droge gronden. Doordat het warmer wordt en de droge periode vaak ook langer. We hebben dat de afgelopen 2 jaren gezien. Dan zie je op dat soort arme, droge plekken dat sommige soorten het heel moeilijk hebben. Komen er dan ook nieuwe soorten voor in de plaats? Die wel die omstandigheden aankunnen? Ja. In principe wel. Ik bedoel, van nature, de natuur is robuust. Als soorten verdwijnen, komt er vaak weer ruimte voor andere soorten. En die schuiven dan op vanuit het gebied waar ze waren naar waar ze nu beter thuis zouden kunnen zijn. Alleen de processen, zeker als je het over die klimaatverandering hebt, dat gaat zo snel dat dat lukt gewoon niet. En over waar ik mee begon, die soorten in de tropen, daar is gewoon geen ruimte meer. Want dat hebben wij als mensen ingenomen om landbouw te bedrijven of om te gaan wonen. Is er iets tegen te doen of bent u heel pessimistisch? Nou, ik denk dat het goede is misschien dat door die lijst hebben we wel meer inzicht van welke soorten bedreigd zijn. Dus je kan ook gericht proberen bepaalde soorten te steunen of misschien wel te beschermen. Van de andere kant, ja, een beetje pessimistisch ben ik wel. Want ik begon mee, het past in een hele trend van dit soort rapporten. En dat heeft er gewoon mee te maken hoe we met z'n allen met de natuur, onze leefomgeving omgaan. Dus daar, zo eindigen we dan, hè? Toch een beetje pessimistisch. Toch bedankt, bomen-expert Jelle Hiemstra was dat, over het feit dat 1 op de 3 boomsoorten met uitsterven wordt bedreigd, blijkt uit nieuw onderzoek. Kijken we naar sportmedia. Die hebben we voor. Opvallende zijn we al beland. Dus we gaan hartstikke snel vanochtend. Oh. Ja, we zijn al bij de opmerkelijke berichten. goed nieuws voor wielertoeristen. Maar ik moet wel zeggen, het begint inderdaad sport een beetje wel sport-minded. Dus ik snap waarom je het zei. Nee, het is goed nieuws voor wielertoeristen. Want de tourversie van de Amstel Gold Race die gaat dit jaar door. Dat meldt 1 Limburg. Volgende week zaterdag dan wordt die gehouden. En dan fietsen er zo'n 15.000 liefhebbers door de Zuid-Limburgse heuvels. De laatste keer dat de tocht werd gehouden was 2,5 jaar geleden. En dit jaar ziet de organisatie wel mogelijkheden om het door te laten gaan. Omdat sporten zonder de 1,5 meter regel is toegestaan. De Amstel Gold Race voor de profs werd afgelopen voorjaar al gereden. En misschien wel de bekendste marktkoopman van Sneek stopt ermee. Gisteren was de laatste dag van groenteboer Folly van der Wal, schrijft de Omroep Friesland. Hij stond meer dan 54 jaar op de markt. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu aangekomen. Ja, je zal het wel missen. Maar ja, als ik doorgaan, dan ga ik deur totdat ik er beneden donder. En dat moeten we niet hebben. Als hij nu niet stopt, dan is hij bang dat hij tot zijn dood doorwerkt. En een man in Grembergen in België heeft een flitspaal weggegeven. De man, Chris, vertelt het verhaal aan het laatste nieuws. In de straat waar hij woont werd hard gereden en daarom zette hij daar vorig jaar een nep flitspaal neer. Hij was niet van echt te onderscheiden, want hij kon ook echt flitsen. Maar die flitspaal werd meerdere keren toegetakeld door vandalen. Hij werd bijvoorbeeld een keer in de beek gegooid. En elke keer wist Chris de flitspaal weer op te lappen. Maar nu was hij er klaar mee. Na de zoveelste vernieling legde hij hem aan de straat voor iemand die hem gratis wilde hebben. Na een half uur was hij al opgehaald. Waarschijnlijk is de flitspaal te zien op een praalwagen die over 2 weken door het dorp rijdt tijdens de kermis. En van een flitspaal naar een verkeerslicht. Want een verkeerslicht in Amsterdam houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Voetgangers hebben daar 7 seconden om de weg over te steken. En dat is dus flink doorlopen. En vooral voor ouderen is dat niet te doen, horen we bij AT5. Minder dan 7 seconden. Dat is een sprintje trekken. Die tijd is veel te kort. Ik loop toch niet de boodschappen te doen om me verrot te redden? Als je dit in 7 seconden kan, mag je meedoen aan de Olympische Spelen. Een woordvoerder van de gemeente ziet het probleem niet zo. Die zegt, er is voldoende ontruimingstijd voordat de kruisende stromen weer gaan rijden. Ja, ik weet niet of ze daar aan hebben aan die verklaring. De Partij van de Ouderen laat het er in ieder geval niet bij zitten en heeft een boze brief gestuurd. Ja, we blijven nog even bij het verkeer. Jolanne van der Velde. Het is weer wat langzamer rijden op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. De oorzaak is een auto met pech. Tussen Voorthuis en Hoevelaken nu 5 kilometer met een kwartier vertraging. En de New Power Generation, een plaat uit 1991, Diamonds and Pearls. Het is alweer 9:10. We gaan naar Siberië, want daar zijn de afgelopen tijd veel bosbranden geweest. Meer dan de afgelopen jaren.

Nou, prima. Dat is ik heb gisteren langdurig met de driehoek gesproken hierover. Ze zijn nu al 2 jaar aan het debatteren in de gemeenteraad... om toch preventief fouilleren mogelijk te maken. En dit is op verzoek van de gemeenteraad. En ja, daar heeft de driehoek uiteindelijk mee ingestemd. Mm-hmm. En daar zijn wij niet gelukkig mee. Dus vandaar dat wij zeggen, ja, politiemensen zijn professionals. We hebben pas nog een monitor gehad... dat politiemensen echt wederom in de top 5 staan van de vertrouwen instituties. En wij snappen dat wantrouwen op voorhand al niet. En het is voor de politiemensen belangrijk dat ook een gemeenteraad achter ze staat. Want ze doen ontzettend gevaarlijk werk in deze stad. En doen dat, vind ik, hartstikke goed. En als er fouten zijn, er is cameratoezicht, er zijn bodycams, er is een ombudsman, er is FIC, nou, noem allemaal maar op. Waar burgers terecht kunnen op het moment dat ze denken dat de politie hun werk niet goed doet. En nu komt er een nieuw instituut bij, een fenomeen, dat heet dan burgertoezicht. Ik weet niet wie erin zitten, wat voor mensen dat zijn, hoe ze kijken, hoe gaan ze dan rapporteren. Maar de gemeente heeft deze mensen toch wel gebriefd en gescreend? Het zijn toch niet zomaar Jan en allemaal mag meekijken? Nou, dat mag ik hopen. Ik weet echt niet wie er komen. Hè? Dus dat weet ik oprecht niet. En hoe is dat gegaan? Hè? Wij krijgen berichten dat nou, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Mm. En met wat voor ogen kijk je. Hè? Wij hebben gemeend dat wij ook kleinschalig dan... ook onze professionele politiemensen die hier vaak mee te maken hebben gehad... ook kleinschalig meekijken. We maken onze eigen rapportage. En dat is een actie die echt... voortkomt op van, joh, wij vinden dit echt onnodig. Ja. En als je echt van tevoren zegt, joh, die politie bakt en niks valt. Dat is gewoon niet aan de orde. En duidelijk. Dus, hiermee... Ja, we hebben ook contact met Gerbrig Klos van Amnesty International. Goedemorgen. Goedemorgen. Belangrijk om te zeggen, Amnesty is niet betrokken bij deze pilot van deze controles. Maar u vindt het wel een goed idee dat de waarnemers bij de controles zijn, begreep ik. Waarom? Nou, dit is een pilot en het is duidelijk dat er ontzettend veel discussie is geweest in de Amsterdamse Raad tussen mensen die voor zijn en tegen zijn. En er is in het land veel zorg over discriminatie bij controles zoals preventief fouilleeracties. Bij controles die worden ingezet tegen mensen die nergens van verdacht worden. En als middel is bedacht, als onderdeel van een proef... Laten we kijken wat de rol van burgerwaarnemers is. Misschien kunnen die helpen om toezicht te houden op of de wet wordt nageleefd. Dus ik denk dat het een goed idee is om het in ieder geval te proberen... en ook het voor de nut en noodzaak van waarnemers te betrekken bij de evaluatie. Ja, meneer Struis van de Politiebond zegt net... er spreekt een enorm wantrouwen uit richting de politie, de Amsterdamse politie. Begrijpt u dat? Ja, dat denk ik eigenlijk. Ja, ik herken dat zelf helemaal niet. Vrijwel elk debat in de Raad in Amsterdam begint met complimenten in de richting van de politie vanwege hun inzet, hun enorme werkdruk. Er zijn gewoon twijfels over het instrument preventief fouilleren. En dat komt voort op basis van alle manieren waarop er elders in het land gefouilleerd is of nog steeds wordt. En daarbij wordt geselecteerd, terwijl de wet zegt dat de politie niet mag selecteren. Dus zonder aanzien 6 persoons. Mensen moet selecteren, dus elke tweede, elke vijfde persoon. En niet op basis van een inschatting of taxatie... wie mogelijk met een wapen kan lopen. En dat is wel zoals het elders in het land gebeurt. Dus ik begrijp de zorg vanuit de gemeenteraad heel goed. Die zorg deelt Amnesty ook. Meneer Struis, hoe kijkt u ernaar? Amnesty International zegt, goed idee. Goed dat die burgerwaarnemers meekijken. Transparantie. Nou, wij vinden het geen goed idee, want wij gaan uit van het vertrouwensprincipe. En wij hebben ook in de landen meegekeken. Etnisch profileren, dat moet je ook gewoon niet willen. Maar we hebben apps, we hebben extra instructies gegeven de laatste jaren. We hebben daar nauwelijks klachten over bij preventief fouilleren. Want er is daar zoveel toezicht, bodycams, alles kan worden teruggekeken. Het is vaak in cameratoezichtgebieden. Dus ik snap dit extra fenomeen niet. En ik blij om te horen dat ook Amnesty zegt dat wij een goede politie hebben... en die moet je goed onderhouden. Maar dit gaat echt uit van wantrouwen tegen de politie. En wat komt hierna? Hè? Gaan we bij elke verkeerscontrole dit doen? Terwijl mensen tevreden zijn over de politie en die hoog wordt ingeschat, ook Europees. Gaan we er nu weer een instituut naast bouwen? Waarvan ik, hè, die kans loop je. En op basis van wat voor waarnemingen? Dus Ik denk dat wij dezelfde zorgen delen, maar dat wij ons uitgangspunt is echt een ander. Wij vertrouwen onze professionals, want die doen het hartstikke goed. Mevrouw Klos, het is zoals gezegd een proef. Het gaat een maand duren. Gaat u zelf nog als waarnemer kijken, uw organisatie? Nee, Amnesty is geen officiële waarnemer in deze. Wij kijken hoe deze proef verloopt, hoe de inzet is, wat de instructies zijn van de politie, of ze zich daar in de praktijk ook aan houden. En we kijken natuurlijk daarmee of het eerlijk is en effectief. En dan iedereen kan zich op basis van een grondige evaluatierapport een mening vormen over hoe het instrument is ingezet in Amsterdam. En dan helpt dat heel erg voor de discussie. Ook misschien wel om gevoelens van discriminatie te ontzenuwen. Dank Gerbrig Glogs van Amnesty International en Jan Struis van de Nederlandse Politiebond. The shape you're in, finger on your eyebrow and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer, think you're so slick. Well, all right. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. Sister Sue, tell me, baby, what are we gonna do? Take two candles and then you burn them out. Make a paper boat, light it and send it out. Send it out now. Rosita, ¿dónde vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio, ahora quiero llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted qué salado, Rosita. Oh. Veel was dat met Spanish Stroll. De kritiek van Jan Publiek. Gerard hoorde tussen 6 en 7 uur geruis in de uitzending. Hij rommelde zelf wat aan zijn radio, maar ja, hij kwam erachter dat het hielp helemaal niet. Nee. Hij vraagt zich nu af of dat wel aan zijn radio lag of dat er hier iets misging. Gerard, er ging hier van alles mis. Om 6:15 zaten wij in een andere studio. Toen kregen wij te horen dat die studio kapot was. Of er was van alles mis. Toen zijn we heel snel naar deze studio waar we nu in zitten gerend. En er moest nog van alles worden ingeregeld. En vandaar dus inderdaad dat geruis. Ik dacht eerst, zou het nou op de zender zijn geweest. Maar Gerard bevestigt nu inderdaad de rest van Nederland. Heeft het ook gehoord. En meer mensen hadden het gehoord. Maar dat geruis kwam dus uit de normale Radio 1-studio waar we zitten. Daar waren ze dus aan het testen wat daar misging. En blijkbaar was dat dus te horen in onze uitzending ook. Ja, hoe dat dan weer kan. Geen idee, maar er gingen inderdaad dingen mis. En ook Mike viel het op dat er iets aan de hand was. Hij stuurt, ligt het aan mijn beeld of zijn Simone en Kirsten van plaats verwisseld? Nou, ook dat, Mike, dat klopt inderdaad. Ik rende dus deze studio in. En op vrijdagavond presenteer ik altijd met het oog op morgen. Dit is dan mijn vaste plekje. Dus ik ben gelijk op mijn vaste plekje gaan zitten. Ja, en dan zit jij dus aan de andere kant. Dus het is inderdaad, het is een hele allemaal even aparte anders dan dag anders van deze woensdag. Ja, maar het ging verder gelukkig allemaal goed. En een vraag voor Amerika-correspondent Lucas Waagmeester dan. Lucas die is nu in New Orleans om verslag te doen van de gevolgen van orkaan Ida. En Joop heeft een vraag voor hem en die heeft hij voor ons ingesproken. Hoe is het mogelijk dat er vanuit een gebied zonder stroom en zonder faciliteiten en verder infrastructuur Lucas Waagmeester zo'n helder verslag kan doen qua geluidskwaliteit vanuit de Verenigde Staten bij New Orleans? Ik vind het wat merkwaardig. Ja, dat begrijp ik. Ja, het is natuurlijk niet makkelijk voor Lucas om daar nu een verslag te doen. Toen hij op de radio te horen was net, was hij buiten de stad. Zijn internetverbindingen werkten daar gewoon. Stroom is natuurlijk wel een uitdaging. Hij is net ingevlogen, dus zijn telefoon en zijn laptop die zijn nog opgeladen. Op dit moment is hij onderweg naar een hotel en hoopt dat hij daar ook stroom heeft. Het is nog best spannend of dat gaat lukken en of we hem dus morgen met zijn reportage in de uitzendingen kunnen gaan horen. Maar het zijn bijzondere omstandigheden uiteraard. Het lijkt me heel lastig werken inderdaad. Maar goed, ging voor morgen allemaal inderdaad niks aan de hand gelukkig nog. Ja, en onze luisteraars die waren scherp vandaag. Boudewijn die hoorde Paul Simon in het nummer Me and Julio Down by the Schoolyard. Die hoorde in dat nummer iets over corona. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, is the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Ja, de Queen of Corona, zingt Paul Simon. Is het een mama appelsap of heeft hij het echt over de koningin van corona? Nou, het is geen mama appelsap. Corona, dat is een buurt in de wijk Queens in New York. Een wijk waar Simon in de buurt is zo opgegroeid. En waarschijnlijk zingt hij daarover. Ja, nooit geweten natuurlijk dat het nu zoiets als dit zou zijn. En dat het een pandemie is. Zo kan het gaan. Ja. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is bijna 9:50 toen kickbokser Badr Hari aankondigde dat hij na 15 jaar zijn trainer verliet en over zou stappen naar Said El Badawi, reageerden fans en media verrast. Voor de buitenwereld is Said nog relatief onbekend, maar volgens insiders is hij een echte kampioenenmaker. Badr Hari is in ieder geval nu al erg enthousiast over de samenwerking. Laten we even luisteren. Nee, we hebben hem niet. Nou, hij zei in ieder geval, Said is een beest onder meer en er gaan hele mooie dingen komen. Vertrouw op mij dat hij dat inderdaad heeft gezegd. Said El Abadoui, kickbokstrainer en eigenaar van SB. Jim, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Badr Hari verliet zijn trainer Mike Passanier en koos daarna direct voor u. Hoe is die samenwerking met hem eigenlijk ontstaan? We hebben vroeger samen getraind. Hè. Hij was 14, ik was 19. Uiteindelijk heb ik een motorongeluk gehad. En dan was het voor mij einde carrière. En Badr is toen doorgegaan. En 20 jaar later kruisen de paden. Alleen hij als prof en ik als trainer. Want wat hebt u in die afgelopen 20 jaar gedaan? Nou goed, voor mij begon het als hobby. Het lesgeven begon als eigenlijk een hobby. Ik had daarnaast gewoon nog een baan. Ja, dan heb je jongens die bij jou beginnen. En meiden die beginnen dan op een leeftijd van 9 jaar. En zo ben je eigenlijk 16 jaar verder en heb je een aantal jongens en meiden uit de jeugd die dan kampioen zijn of kampioen heb gemaakt bij bepaalde grote organisaties. Ja, en dan ga je opvallen, denk ik. Ja, en wat voor trainer bent u? Hoe zou u zichzelf omschrijven? Ja, ik hou van wat ik doe en alles wat ik doe, doe ik met passie. Ik ben iemand die heel graag leert en blijft leren. Hou van innovatie. Mm-hmm. Dus Maar bent u van de harde hand? Bent u de zachte hand? Wat voor type? Nee, ik ben niet van de harde hand. Weet je. Ik vind het belangrijk dat er gewoon een goede band tussen een leerling en de trainer is. Weet je, want je reist de hele wereld over met de jongens. Je maakt echt alles mee. Je bent 10 dagen of een week zit je samen in een hotelkamer. Je deelt het afvalmoment. Je deelt eigenlijk de ellende, de problemen die zich met zich meebrengen in privésferen. Mm-hmm. Dus er zijn meerdere dingen die je met een vechter deelt. Nou, gaan we nog even terug naar Badr Hari. Aanstaande zaterdag staat hij weer in de ring tegen een Pool in het Gelderdoom. Hij is al 36 jaar en sommige critici zullen zeggen... ja, misschien is hij wel over zijn top heen. Nou, die mening deel ik niet. Omdat ik meerdere atleten heb die vele malen ouder dan hem zijn... en nog steeds top presteren op grote platforms. Mm-hmm. Ik geloof 100% dat hij het nog steeds kan. We hebben een hele mooie team. Meerdere heavyweights. Je ziet gewoon in hetgene wat hij doet, hij heeft plezier. En hij is heel erg gefocust voor deze wedstrijd. Ik denk dat de plezier een tijd afgegaan is. Mm-hmm. Maar je ziet dat hij gewoon weer plezier heeft in de dingen die hij doet. Hij is heel erg scherp. Dus ja, ik denk... Je gelooft erin. Ik geloof erin. En wat kunt u hem nog leren? Hij is zo ervaren. Je kunt altijd blijven leren van iedereen. Ik bedoel, ik zeg altijd... als je van iedereen alles maar 1% pakt... en je voegt dat samen, dan is dat al heel erg wat. Dus net zoals, ik bedoel, de auto's van 30 jaar geleden... zijn niet als de auto's van nu. Dus je kunt altijd blijven leren. En dat zie je ook in het voetbalsport. Als je de jongens tegenwoordig ziet... hoe behendig wat ze allemaal met een bal kunnen doen... Ja, dat heeft ook allemaal met de tijd kunnen groeien. Ja, en qua karakters, jullie lijken, denk ik, niet heel erg op elkaar. U lijkt bescheiden, toch een beetje ingetogen. Badr Hari staat natuurlijk bekend om zijn bravoure, zelfverzekerde taal op persconferenties. Moesten jullie erg aan elkaar wennen? Passen jullie goed bij elkaar? Ja, weet je, het is een jongen die de hart op de goede plek heeft. Het is een jongen die aardig wat heeft meegemaakt. En het is nu een familieman, 5 kids. Dus ja, weet je, hij heeft heel veel ervaring natuurlijk. Maar goed, het heeft hem wel nu gevormd tot wie hij is. Maar je ziet gewoon dat er een hele andere persoon staat. En ik bedoel, ja, vandaag ben ik 41 geworden. En voor mij is het allerbelangrijkste... Dat ik iets mee kan geven. Ik zeg nooit dat iemand dit of dit moet doen. Mm-hmm. Ik kan alleen maar aangeven hoe ik het zie, hoe ik erover denk. En ik denk dat de omgeving heel erg bepalend is... op het gedrag van iemand. Als je omgeeft met heel veel mensen die humble zijn... of dan zul je dat ook gewoon zijn. En ik denk dat de omgeving heel erg bepalend is. We hebben een hele mooie team met hele goede jongens en meiden. En daar past hij heel erg goed in. En... ja, hoe ik Badr ervaar als een hele respectvolle jongen. En goed, weet je, hij wordt ook ouder, heeft nu kinderen. Dus weet je, ik bedoel, we maken allemaal fouten. En wat ik heel erg belangrijk vind is... zolang iemand maar progressie maakt in het leven en van zijn fouten leert... dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, u heeft meerdere vechters aan de top gebracht. Draait dus al meer dan 20 jaar mee als trainer. Wat is nou de meest voorkomende reden dat de ene vechter het wel redt... en de andere toch niet? Ja, ik denk dat heel veel vechters leunen op hun talent. En uiteindelijk kom je ook altijd wel iemand tegen die ook talentvol is. Ik denk dat uiteindelijk het harde werken de doorslaggevende factor is... je komt natuurlijk altijd momenten met tegenslagen tegen. En dan is het heel erg belangrijk, hoe ga je daarmee om? Weet je? En ik denk dat deze sport een weerspiegeling in het leven is. Je kunt een ziekte krijgen. Je kunt iemand verliezen. Je kunt thuis problemen hebben. Dus hoe ga je daarmee om? Dan ga je ook niet zeggen, nou weet je wat, ik stap uit het leven. Dus je zult ook moeten dealen met die problemen. Mm-hmm. Dus dat is ook een weerspiegeling in de ring. Je staat er alleen voor. En ja, hoe diep ben jij bereid om ervoor te gaan? En wat doe je met de verliespartij? En dan het imago van de sport, hè? Want in de media is er natuurlijk ook wel negatieve aandacht voor kickboksen. Wordt er wel in verband gebracht met de criminaliteit. In hoeverre stoort u dat? U bent heel erg met uw vak bezig. En dan gaat het toch, ook nu weer, gaat het die kant op. Nou, mij stoort het niet, omdat ik vaak zoiets heb... het is een verkeerde berichtgeving. Want waarom? Er worden vaak mensen geïnterviewd Die misschien die kant op zijn gegaan. Maar er worden niet mensen geïnterviewd die keihard werken. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld Chimene Drandami. Die is een dame die bij de UFC vecht, maar daarnaast een job heeft bij de politie in Amsterdam. Ik heb hier een aantal jongens rondlopen die afgestudeerd zijn aan de universiteit. Maar ja, dat zijn net niet de mensen die de platform krijgen. En ik denk dat juist vaak negatief nieuws verkoopt. Dat zie je ook in Amerika zo. Nou ja, goed, de hele grote namen. Dat zijn wel de jongens die vaak het meest negatief in het nieuws komen. Want blijkbaar verkoopt dat. Ja. En in die richting. En in Nederland, voor Nederlandse begrip, is dat gewoon nieuw. En tot slot, gaat u Badr Hari weer kampioen maken? Is dat jullie beide droom? Dat is onze droom. Nou, we gaan het zien. Dank. Saïd El Badawi, kickbokstrainer en eigenaar van SB Gym. En natuurlijk ook de nieuwe trainer van Badr Hari. 1, 2, 3 voor de dag. Zwangeren kunnen sinds vandaag een extra echo krijgen naast de gebruikelijke 20 weken echo. Het gaat om de 13 weken echo, waarmee vroegtijdig lichamelijke afwijkingen bij baby's gesignaleerd kunnen worden. Vanmiddag hoort u daar een reportage over in Nieuws & Co. En Nederland speelt vanavond in Oslo de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen onder leiding van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal. Volgens sportcommentator Tom van het Hek is dit een belangrijk duel. Belangrijk in de zin, 7 punten zijn het voor de Turken. En die spelen zelf tegen Montenegro, Nederland tegen Noorwegen. Verliezen zou heel pijnlijk zijn. Bij een gelijkspel blijft de pool nog wel een beetje open. En de wedstrijd is vanavond om 20:15 te horen op deze zender in Langs de Lijn en Omstreken. Dan gaan we naar Italië. Daar wordt vandaag opnieuw geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Contact met onze correspondent Helene de Haan vanuit Rome. Helene, tegen welke maatregelen wordt daar geprotesteerd? Dat gaat over het coronacertificaat. Dat wordt hier vandaag op meerdere plaatsen verplicht. Bijvoorbeeld in universiteiten voor studenten en personeel. En ook voor personeel op scholen, die moeten zo'n certificaat hebben. En die demonstraties, die gaan vooral over het openbaar vervoer. Want sinds vanochtend heb je niet alleen voor binnenlandse vluchten, maar ook voor langere busritten en zelfs treinritten zo'n certificaat nodig. Dus om die te nemen moet je of gevaccineerd zijn of anders elke 48 uur een test doen. En daar is niet iedereen het mee eens hier. En wat willen ze gaan doen, die boze mensen? Goh, ja, het is moeilijk te zeggen, maar de actie is groots opgezet. In groepen op sociale media, waar ik ook lid van ben geworden, zeggen tienduizenden mensen dat ze willen samenkomen. Niet allemaal op één plek, maar op verschillende locaties. Meer specifiek de treinstations in meer dan 50 steden. En hun bedoeling is om het treinverkeer te verstoren. Zij zeggen, als wij zonder vaccin geen trein mogen nemen, dan mag niemand vertrekken. Dus al die stations die worden vandaag extra bewaakt. Of het echt uit de hand loopt, dat is moeilijk te zeggen. Maar de boel staat in elk geval wel echt op scherp. We gaan het zien. Dankjewel, Helene vanuit Rome. Dan tot slot nog even Carl Johan. Wat gaan jullie zo meteen allemaal bespreken in Spraakmaker? Ja, goedemorgen, Simone. Spraakmaker vanochtend is voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, Peter Paul van Bentum. En hij komt praten over de bureaucratie in de zorg. Tijdens de coronacrisis bleek dat het echt wel wat minder kan met alle regels. Administratie zucht, maar inmiddels zijn we weer in onze oude gewoonte vervallen. En dat baart hem zorgen. In het mediaforum hebben we het over de beeldvorming rond Cora van Nieuwenhuizen, die voor de energiesector gaat werken natuurlijk. Hè. Beeldvorming is ook, zou je kunnen zeggen, het sleutelwoord in de formatie die eigenlijk nooit is begonnen. Althans, volgens Jesse Klaver en Lilianne Ploemen, Rutte is te bang om te links over te komen als hij met GroenLinks en de PvdA in het kabinet gaat zitten. En dus is er nu nog maar eigenlijk één scenario over, ja, verkiezingen. Maar ja. Die andere is natuurlijk een minderheidskabinet. En dat is ook de stelling. Er moet zo snel mogelijk een minderheidskabinet komen. Dat dus allemaal zometeen bij Carl Johan in Spraakmakers. Maar eerst gaan we natuurlijk luisteren naar Kirsten Klomp, want het is bijna 9:30. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. Radio 1.